الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا قریشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ اس وقت دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں افتتاح بخاری شریف کا سلسلہ ہے، اور ہمارے وہ خوش نصیب طلباء کرام جو دورہ حدیث شریف میں پہنچے ہیں، ان کا انشاءاللہ آج افتتاح بخاری کا سلسلہ یوں ہوتا ہے کہ پہلی حدیث پڑھی جاتی ہے جو نیت کے عنوان پر امام بخاری الرحمۃ اللہ الوالی نے نقل فرمائی ہے، اور یہ عرصہ دراز سے یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے کہ اساتذہ کرام اور بزرگوں سے پہلی حدیث سنی جاتی ہے۔ اس میں برکت بھی ہے، فضیلت بھی ہے، اور اس کی ایک اپنی اہمیت بھی ہے۔ اسی طرح اختتام بخاری بھی ہوتا ہے، اور حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو آخری حدیث ہے بخاری شریف کی، جو ذکر اللہ سے متعلق ہے، وہ بھی بیان کی جاتی ہیں، وہ اختتام بخاری کا وہ سلسلہ کہلاتا ہے، وہ بھی اساتذہ کرام اور بزرگوں سے سننے اور بیان کرنے کا سلسلہ رہتا ہے، اور اس میں بھی ان کی اہمیت بھی ہے، برکت بھی ہے، فضیلت بھی ہے، اور یادگار بھی ہے، یہ طلباء کرام کے لیے یادگار ہے۔ تو اس وقت یہ اجتماع بخاری شریف کے افتتاح کے سلسلے میں، جہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہمارے طلباء کرام جمع ہیں، کیونکہ مرکزی جامع المدینہ باب المدینہ فیضان مدینہ میں دورہ حدیث شریف ہے، اسی طرح مرکز الاولیاء لاہور میں دورہ حدیث شریف ہے، اور زمزم نگر والے بھی ماشاءاللہ یہاں آئے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ تو زمزم نگر حیدرآباد میں بھی دورہ حدیث شریف کا جو ہمارا درجہ ہے، ان کے طلباء کرام بھی یہیں جمع ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ مدینہ الاولیاء ملتان شریف، سردار آباد، فیصل آباد، اور ڈیرا اسماعیل خان، اور اسلام آباد، گجراں والا میں اس سال سے ماشاء اللہ، تو وہاں پر مختلف طلباء کرام جو دورہ حدیث شریف کے ہیں، وہ بھی امید ہے کہ کچھ اسی ملے جلے سے انداز سے جمع ہوئے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کو دکھانے کا بھی، اچھا دکھایا جا رہا ہے، ماشاء اللہ۔ چلیں، سب کو مرحبا، خوش آمدید، اہلا و سہلا، مرحبا، جی آیا نو بھلی کری آیا پشتو میں کیا بولتے یاد نہیں ہے فخر لاگے فخر لاگ رہے چلے چلے گا تھوڑا بہت ماشاء اللہ اللہ کریم آپ سب کو دنیا اور آخرت کے ڈھیر و ڈھیر برکتیں عطا فرمائے اور خوب خوب علم دین کی برکتیں بھی عطا کرے بالخصوص بالخصوص جس عظیم حدیث کی کتاب کا آج آپ افتتاح کرنے جا رہے ہیں اللہ کریم اس عظیم کتاب کا اور صاحب کتاب دونوں کا فیضان عطا فرمائے اور حقیقت تو یہ ہے کہ جس مشقتوں کے ساتھ انہوں نے اس حدیث کے مجموعے کو جمع کیا وہ اپنی مثال آپ ہے اور یقیناً اس میں ان کی حدیث سے محبت امت سے محبت اور امت کی رہنمائی بہت سارے پہلو ان کی سیرت سے ہمیں نمایاں طور پر نظر آتے ہیں تو ان کا فیضان بھی نصیب ہو کہ ہم بھی ان کی حدیثوں کو جو انہوں نے جمع کیا سرکار دو جہاں قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جنہوں نے حدیثیں جمع کی اور جس طرح مشقتوں کے ساتھ انہوں نے حدیث جمع کی ایک ایک حدیث جمع کرنے میں اور اس کو لکھنے میں اس کو مرتب کرنے میں جو مبارک انداز انہوں نے اختیار کیا وہ یقیناً یہ ان کی اپنا ہی حصہ ہے پھر قرآن کریم تو ہے ہی کتاب اللہ مگر حدیثوں میں اگر جس کتاب کو سب سے بڑا مرتبہ حاصل ہے تو بخاری شریف کی حدیث ہے اس کتاب ہے یوں تو حدیث کی کئی کتابیں ہیں جو ہمارے بزرگوں نے مرتب فرمائی ہیں مگر انہیں ایک خاص قبولیت اور مقبولیت دونوں حاصل ہے اللہ کریم حدیث کی محبت حدیث کا ادب کیونکہ حدیث کا تعلق یا حدیث کی نسبت ہے ہی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اور یقیناً یہاں پر جو حدیث کا بیان ہوگا تو تعظیم رسول عزت رسول اور توقیر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے یہ مضمون بالکل ہمارے سامنے واضح آ جاتا ہے تو میں انشاءاللہ عز و جل کچھ یہاں پر اس موضوع پر مدنی پھول عرض کرنے کی کوشش کروں گا اور انشاءاللہ اس دوران اللہ کی رحمت شامل اہل رہی تو شیخ طریقت امیر اہل سنت کی تشریف آوری بھی انشاءاللہ ہو جائے گی اور پھر انشاءاللہ آپ کا افتتاح بخاری کا بھی سلسلہ ہوگا اور انشاءاللہ عز و جل امیر سنت کے سوال جواب اور مدنی پھولوں کا سلسلہ بھی انشاءاللہ عز و جل جاری رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تعظیم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کئی پہلو ہیں اور ان میں ایک پہلو یہ ہے کہ آپ کی حدیث مبارکہ جو ہے اس کی بھی تعظیم اور اس کی بھی محبت کا بھی ہمارے ساتھ ایک انداز ہونا چاہیے چونکہ اس میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے۔ پہلا ہی لفظ عموماً محدث کہہ دیتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ خود لفظ ہی اتنا متوجہ کرتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو یہ خود لفظ یہ کسی کی زبان سے جب نکلے اور آگے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان بیان کیا جائے تو عبد الرحمن بن قاسم ایک بزرگ گزرے ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، گویا کہ ایسا لگتا جیسے کہ خون نچوڑ لیا گیا ہو، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت و معرفت و تعلق کا یہ علم تھا کہ کمال حیبت و جلال سے ان کا منہ اور زبان خشک ہو جاتی۔ اور کہتے ہیں کہ عامر بن عبداللہ بن زبیر کے پاس آیا کرتا تھا، جب بھی ان کے سامنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک کیا جاتا تو وہ اتنا روتے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو تک نہ رہتے۔ تو یہ سرکار دو جہاں قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک سے جو تعلق ہوتا ہے, کیونکہ جو بنیادی بات معرفت رسول کو ہی ہم بیان کریں گے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ معرفت آپ کے ادب, کیونکہ یہ وہ محدثین کرام اور عشاق کرام کا ذکر مبارک ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کی ان آیات کریمہ کو بغور دیکھا اور پڑھا تھا جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کمال ادب بیان کیا جاتا ہے, آپ کی حجرہ مبارکہ کے حوالے سے, آپ کو پکارنے کے حوالے سے, آپ کی صحبت کے حوالے سے, دیگر معاملات کے حوالے سے دیکھا جائے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و محبت کا وہ ذکر جو قرآن کریم میں بیان کیا گیا, ساتھ ساتھ ایک تو قرآن کریم میں تعظیم کا ذکر ہے, آپ کی محبت کا ذکر ہے, آپ کی عزت کا, آپ کے مقام و مرتبے کا ذکر ہے, وہیں پر صحابہ کرام علیہ مرضوان کا وہ عمل بھی ہے جو اس قرآن کریم کی آیات جب ان کے سامنے پیش ہوتی تو ان کا پھر عمل کیا ہوا کرتا تھا, جیسے سورہ حجرات کی کئی مشہور آیات مبارکہ ہیں جن کا ہمارے بالخصوص طلبہ کرام کا مطالعہ تلاوت بھی ہوتی ہے, اس کی تفسیر اور آیات مبارکہ کے مفاہیم پر بھی ان کی نظر ہوتی ہوگی. اسی کے ساتھ ساتھ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم تمہیں پکارے اگرچہ نماز کی حالت میں ہو, مگر اس کے متعلق جو قرآن کریم نے بیان کیا, حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں انظور کا جو ذکر آیا, رعینہ کا جو ذکر آیا, ان سب کے اگر ہم مضامین پر غور کرتے ہیں پھر قل ان کنتم تحبون اللہ کی آیت کریمہ کا جب ہم ذکر کرتے ہیں, اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کئی آپ کے وجود مسعود, آپ کے شہر, لا اقسم بهذا البلد کا جب ہم ذکر پڑھتے ہیں, وہ دحا کا ذکر پڑھتے ہیں, الم نشرح لك صدرك کا ذکر پڑھتے ہیں, ولا سوف يعطيك ربك فترضى کا جب ہم ذکر پڑھیں گے, اسی طرح اور دیگر آیات مبارکہ کا جب ہم ذکر پڑھتے ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کمال, آپ کے اوصاف, آپ کی رضا, آپ کی محبت, آپ کی تعظیم, اور جب صحابہ کرام علیہ مردوان خانے کے بعد بیٹھے ہوں اور نہ جاتے ہوں, اس وقت جب ان کو قرآن کریم کے آیتوں کے ذریعے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی صحبت کا ادب بیان کیا جا رہا ہو کہ اٹھ کر چلے جاؤ, کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کمال درجے کا ایک تو مقام و مرتبہ جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے, تو قرآن کریم کی اگر آیات مبارکہ کا ایک تسلسل ہے جو ماشاءاللہ جنہوں نے مفتی احمد یار خان عیمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کتاب شان حبیب الرحمان کو اگر مطالعہ کیا ہو, یا الحمدللہ دیگر آیات کریمہ ہماری تفسیر سراط الجنان کا اس میں مطالعہ کر لیں, خزان العرفان شریف کا اگر ہم اس میں مطالعہ کریں, تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو عزت, محبت, تعظیم, اور پھر رسولوں سے جو بیان ہے, جو میثاق کا بیان ہے, انبیاء کرام علیہ السلام سے جو میثاق لیا گیا کہ جب تمہارے درمیان میرا حبیب آئے تب ان کا عمل کیا ہوگا, اور پھر ان کی جو گواہی لی گئی اور اس گواہی پر اللہ تبارک و تعالی اپنی شہادت کا بھی جو بیان ارشاد فرماتا ہے, اگر ان تمام تر مضامین کو ایک ایک کر کے بھی کوئی حافظ قرآن, کوئی عالم دین, کوئی مفتی اسلام عشق رسول کے سانچے میں ڈھل کر بیان کرے تو عشق رسول کے وہ خوبصورت مناظر تصور میں آ جاتے ہیں, پھر صدیق اکبر کا جو انداز تھا, فاروق اعظم کا جو انداز تھا رضی اللہ تعالی عنہما, یعنی صحابہ کرام کی وہ باتیں چلیں ذکر ہوا ہے تو یہاں پر باقاعدہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بالاسناد مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی محبوب اور میری آنکھوں میں آپ سے زیادہ بزرگ کوئی نہ تھا, فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے, اور مجھ میں یہ طاقت نہ تھی, تعظیم و توقیر کا بیان چل رہا ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا, فرماتے اور مجھ میں یہ طاقت نہ تھی کہ میں آپ کی ہیبت و جلالت کی وجہ سے آپ کے دیدار سے آنکھوں کو بھر لوں, اتنی ہے یہ تعظیم رسول ہے, اگر کوئی مجھ سے آپ کی صفت مبارک کا بیان کرنے کو کہتا تو میں اس کی بھی طاقت نہ پاتا تھا کیونکہ میں نے آپ کو آنکھ بھر کر کبھی دیکھا ہی نہ تھا. ہائے ہائے ہائے, یہ عشق رسول ہے, یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول ترمذی شریف کے حوالے سے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام مہاجرین و انصار کے پاس تشریف لایا کرتے جہاں یہ صحابہ کرام علی و رضوان بیٹھا کرتے تھے. ان میں حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہوتے. ان دو کے سوا کوئی آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ پاتا. یہی دونوں صحابہ کرام آپ کو دیکھتے, آپ ان کو دیکھتے اور باہم تبسم کا تبادلہ ہوا کرتا تھا. کتنی خوبصورت ہے یہ روایتیں. آئے آئے آئے. ایک تو تعظیم رسول کا عالم کیا ہوگا صحابہ کرام علی رضوان کے قلبوں پر, کہ وہ قلب پر وہ تعظیم رسول کی ایک ہبت ہوگی کہ ان کے سر جھکے رہتے, ان کی آنکھیں جھکی رہتی. اور صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو وہ اجازت و مقام و مرتبہ حاصل ہے کہ یہ تھے جو دیکھا کرتے تھے. اس کے بعد بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اگر کوئی مجھے کہے کہ آقا کی صفات بیان کر دو تو میں نہ کر سکوں, کیونکہ میں نے کبھی آنکھ بھر کر پیارے مصطفیٰ کو دیکھا ہی نہ تھا, آنکھ بھر کر نہ دیکھا تھا. اور ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ یہ دیکھا کرتے تھے. غور کرنے کی بات یہ کہ یہ کیسا دیکھا کرتے تھے کہ پھر بھی کہتے تھے کہ آنکھ بھر کر نہ دیکھ سکتے ہوں گے, کہ کیا ہو ممکن ہے کہ ایسی تعظیم کا غلبہ ہو کہ آنکھ اٹھتی ہو پھر جھک جاتی ہو, آنکھ اٹھتی ہو پھر جھک جاتی ہو. آئے ہے کیا بات. مدینہ منورہ زاد اللہ شرف و تعظیمن کے حوالے سے مجھے حسن رضا خان صاحب کا شعر یاد آ رہا ہے. آنکھ اٹھتی تو میں جھنجلا کے پلک سی لیتا, یہی ہے نا, آنکھ اٹھتی تو میں جھنجلا کے پلک سی لیتا, دل بگڑتا تو میں گھبرا کے سنبھالا کرتا. آسماں گھر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا, روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. جھک گیا چاند نہ لائی تیرے دیدار کی تاب, سامنے ہوتا سامنے رہتا تو بھی سجدہ, سامنے رہتا تو بھی سجدہ کرتا. واہ. حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, آپ کے چاروں طرف صحابہ کرام علیہ رضوان جمع تھے, اور تعظیم رسول کا عالم یہ تھا کہ ان کی کیفے یہ تھی کہ ان کے سروں پر گویا پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ جو بیان میں ابھی کر رہا ہوں, ظاہر ہے کہ اس میں ہم سب جو خوش نصیب بیٹھیں گے اپنے درجوں میں, تو آپ کے سامنے کبھی ترمذی کی حدیث آ رہی ہوگی, کبھی مسلم کی حدیث آ رہی ہوگی, کبھی مشکات کی حدیث آ رہی ہوگی, کبھی بخاری کی حدیث آ رہی ہوگی, اور ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک خوبصورت سا میٹھا میٹھا کانوں میں شہد گھولتا ہوا کلمہ نکلتا ہوگا, قال رسول اللہ, اے ہائے, قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ ایسا دل کو وہ دستک دیتا ہوگا کہ جیسے کبھی دل کا دروازہ کھل جائے اور عشق رسول کے مزید جلوے دل میں سما جائیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر حدیث پاک کی تعظیم کی بھی کیا شان ہے کہ آئے ہائے ہائے, اللہ اللہ اللہ اللہ. ابراہیم بن عبداللہ بن قریم انصاری رحمت اللہ تعالی علیہ قاضی مدینہ منورہ کہتے ہیں کہ امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ ابو حازم پر گزرے رحمت اللہ تعالی علیہ, وہ حدیث بیان کر رہے تھے. سو آپ وہاں سے گزر گئے, وہ حدیث بیان کر رہے تھے اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر گئے. فرمایا کہ میں نے ایسی جگہ نہ پائی کہ بیٹھ کر حدیث پاک سن سکوں, کیونکہ میں اس کو ناپسند کرتا رہا کہ کھڑے ہو کر رسول اللہ کا فرمان سنو. کھڑے کھڑے سن لینا, جب بیان کیا جا رہا حدیث تو پھر مقام ہو بیٹھنے کی جگہ ہو, کیونکہ ایک آپ کا اپنا حدیث پاک کی محبت اور آپ کے حدیث پاک کے حوالے سے جو ایک تعظیم کا جو ایک بیان کتابوں میں لکھا ہے کہ مترف رحمت اللہ تعالیٰ نے فرما جب لوگ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے اور کچھ پوچھنے کے لیے آتے اور جب آپ کو اطلاع دی جاتی تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ذرا پوچھو کہ کس لیے آئے, ذرا معلوم کریں آنے والے کس لیے آئے, کوئی مسئلہ معلوم کرنے آئے یا حدیث سننے آئے. اگر آنے والا کہتا کہ مسئلہ سننے آیا ہوں تو فوراً باہر تشریف لاتے اور مسئلہ بیان کر دیتے, اور اگر وہ کہتا کہ میں حدیث سننے آیا ہوں اور سماعت حدیث کے لیے آیا ہوں تو آپ سب سے پہلے غسل فرماتے. اہتمام سنیے, سب سے پہلے غسل فرماتے پھر خوشبو لگاتے پھر عمدہ لباس پہنتے, امامہ شریف سر پر سجاتے, پھر اپنے سر پر چادر لپیٹتے, پھر تخت بچھایا جاتا اور پھر آپ باہر تشریف لاتے اس تخت پر جلوہ فرما ہوتے. اس طرح پر آپ پر اس طرح جلوہ فرما ہوتے کہ کمال درجے کی عاجزی ان کی ساری اور تواضع آپ کے وجود پر غالب ہوتی. جب تک درس حدیث فارغ نہ ہوتے مسلسل خوشبو کا سلسلہ جاری رہتا تھا, خوشبو وہاں مہکتی رہتی تھی. دیگر راویوں نے کہا کہ اس تخت پر آپ جب ہی تشریف فرما ہوتے جب آپ کو حدیث پاک بیان فرمانی ہوتی تھی. یعنی ابن ابی اویس رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں اس بارے میں میں نے حضرت مالک امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تو آپ نے فرمایا یہ جو عمل تھا کہ میں اسے بہت محبت رکھتا ہوں, اس عمل سے بہت محبت رکھتا ہوں کہ حدیث رسول کی خوب تعظیم کروں, میں با وضو بیٹھ کر حدیث بیان کرتا ہوں. فرمایا میں اسے مکرو جانتا ہوں کہ راستے میں یا کھڑے کھڑے یا جلدی میں حدیث بیان کی جائے, اور فرمایا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوب سمجھا کر بیان کروں. تو یہ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی کمال درجے کی حدیث پاک کی محبت, اور چونکہ ہم لائیو بھی ہیں براہ راست بھی ہیں, ایسے میں میں یہاں موجود حاضرین و ناظرین سے یہ ضرور عرض کروں گا کہ بلکہ اس سے پہلے ایک حدیث بیان ایک اس سے پہلے ایک اور روایت بیان کر دیتا ہوں, اس کے بعد پھر میں اس موضوع کو بیان کرتا ہوں جو میں بھی کرنے جا رہا ہوں کہ عمر ابن میمون رحمت اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہا کہ میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک سال حاضر رہا. کتنے سال؟ ایک سال حاضر رہا. میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا. سنیے گا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا ہو کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, مگر ایک دن حدیث بیان کرتے ہوئے ان کی زبان سے یہ جاری ہو گیا. کیا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا. پھر وہ اتنے رنجیدہ ہوئے کہ پیشانی پر پسینہ دیکھا گیا کہ وہ ٹپک رہا ہے. اللہ اللہ, آپ سوچئے ان کی کیفیت حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کہ یہ کہتے مطلب دیکھا گیا کہ ان کے ایک بار نکل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اب وہ کیفیت تھی کہ پسینہ اتنا آیا پیشانی پر کہ ٹپکنے لگا, پھر فرمایا انشاءاللہ ایسا ہی ہے یا اس سے کم یا زیادہ یا اس کے قریب قریب. سمجھ رہے ہیں؟ سمجھے آپ کچھ؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اب پسینہ آیا, گھبراہٹ, ایک بے چینی, ایسا ہی ہے, ایسا ہی فرمایا, کم یا زیادہ, قریب قریب. یہ ہے حدیث پاک بیان کرتے وقت ایک احتیاط ادب عمدہ درجے کا ادب. اور ایک روایت میں ہے کہ ان کے چہرے کا رنگ بدل تبدیل ہو گیا, متغیر ہو گیا, آنکھوں میں آنسو بھرا ہے اور ان کی رگیں پھول گئیں. یہ عالم تھا حدیث پاک بیان کرتے وقت ان کا کہ یہ کتنا خوب جانتے تھے کہ جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے اس کا انجام کیا ہوتا ہے. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں سے کتنی حدیثیں سنی, کس قدر آیات مبارکہ. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے نا, حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے. یہ کوئی مطلب علم کے حوالے سے جو علم کے میدان میں ہیں وہ ان کے نام کو نہ جانتے ہو تو انہوں نے پھر کتاب میں کس کا نام پڑھا ہے؟ اگر قرآن کی تفاسیر میں, حدیثوں میں اور علم کے ابواب میں اگر ان کا نام بھی نہیں پڑھا تو پھر نام پڑھا کس کا ہے؟ اتنے زبردست علم میں ان کا مقام و مرتبہ ہے. اور جب یہ حدیث بیان کریں, اولاً تو یہ کہ یہ لہیا نام کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا, اور جب ایک بار لے لیا تو عالم یہ تھا کہ پسینے سے شرابور ہو گئے, بے چینی ہو گئی, آنکھوں میں آنسو بھر آئے, رگیں بھول گئیں, چہرہ تبدیل ہو گیا. یہ گھبراہٹ, یہ عالم, یہ تعظیم مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پہنچانے کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ کمال درجے کی ایک ذمہ داری کا احساس تھا جو انہیں اس قدر متغیر کر گئی ان کے چہرے کو. اور اس ان روایات کو بیان کرنے کے بعد, ان احتیاطوں کو بیان کرنے کے بعد, یہ تعظیم, یہ محبت, یہ ادب, یہ عزت اور یہ توقیر, ان تمام تر چیزوں کو بیان کر دینے کے بعد, آج میں پوچھتا ہوں ان سوشل میڈیا پر حدیثوں کو اپلوڈ کرنے والے اور حدیثوں کو آگے بڑھانے والوں سے, تم نے کس سے تصدیق لی ہے کہ تم نے آگے بڑھا دیا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے؟ بڑے بڑے صحابہ کرام علیہم رضوان اس معاملے میں, یعنی کیفیت یہ تھی, مجھے یاد جو آ رہا ہے, ایک دفعہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے سید عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک حدیث بیان کر دی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے یوں فرمایا. آپ نے فرمایا مجھے گواہ پیش کر. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے گواہ پیش کر کہ واقعی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا. اور وہ گئے اور باقاعدہ گواہ لے کر آئے اور انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے بھی یہی سنا ہے میرے آقا سے. یہ سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز تھا. امیر المومنین اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمت ہو. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو حدیث مبارکہ کے بیان کرنے میں جو احتیاط دعا کرتی تھی, سننے میں جو احتیاط دعا کرتی تھی, اور اس کو پھر آگے پہنچانا ایک بڑی ذمہ داری ہے نا, بڑی ذمہ داری ہے. تو یہ سب محبت رسول, تعظیم رسول, عزت رسول, توقیر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بڑے خوبصورت یہ انداز ہیں. تو جو لوگ, یعنی میں تو جنرل بات کر دوں نا کہ اگر مجھے کوئی حدیث پاک بھیج دے تو میں تو پہلے دیکھوں گا کہ مجھے بھیجی کس نے. جنرل بات کر رہا ہوں, مجھے بھیجی کس نے, یعنی میرے ذہن میں دو چار جیسے کہ مفتی صاحب اور حدیث بیان کرنے والوں کے نام ہیں. مثال دے رہا ہوں میں آپ کو, میرے خود ذہن میں دو چار کے نام ہیں کہ وہ دو چار کی طرف سے اگر باقاعدہ ان کے نام سے ان کے نمبر آئیے تو چلو میں بھی وسو کے ساتھ بیان کر دوں گا, آگے فارورڈ کر دوں گا, دو کو, تین کو, چار کو, دس کو, بیس کو, سو کو, دو سو کو. باقی میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ دو چار جو میرے ذہن میں نام ہیں اگر ان کے سوا کہیں اور سے بھی آئے نا تو شاید میں کبھی کسی کو بیان آپ کے فارورڈ نہ کروں, بلکہ ہو سکتا ہے, بلکہ یہ تو میں کیا ہے کہ میں نے اسی کو دوبارہ فارورڈ کیا کہ تمہیں کیسے پتا چلا یہ حدیث ہے, تمہیں کہاں سے آیا کہ یہ حدیث ہے. اور پھر اس کو میں نے چار یا چھ یا پانچ مرتبہ جب اسے مختلف لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا یہ تبادلہ کیا, آپ کو یقین دلاتا ہوں اس کو سوائے مادہ تو معافی کے کوئی میسج کرنے کا نہیں سوجا. بھائی تمہیں کہاں سے آئی, کس سے سنی, کس کتاب سے پڑھ کر تم نے امیج لیا. حتیٰ کہ بعض اوقات تراجیم کے اندر مسائل ہو جاتے ہیں, ترجمے میں مسائل ہو جاتے ہیں کہ ایک حدیث جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک مطلب کے ایک لفظ ایسا ترجمے میں آ جاتا ہے کہ یہ لفظ بنتا نہیں ہے, یہ لفظ بنتا نہیں ہے. اور جب اس کو واقعی حدیث بیان کرنے والے کسی بڑے استاد کے پاس جب اس کو پیش کی گئی ترجمے کو تو انہوں نے باقاعدہ, یہ میرا پریکٹیکل بیان کر رہا ہوں, باقاعدہ انہوں نے کہا کہ عمران عربی عبارت بھیجو. جب انہیں عربی عبارت بھیجی تو پتا چلا واقعی ترجمے اور عربی عبارت میں فرق ہے. ایک معرفت بھی تو کوئی شے ہے یا نہیں ہے؟ ہم حدیث پڑھتے ہیں, جب ترجمہ پڑھتے ہیں تو یہ ترجمہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق جو بیان کیا گیا, آقا کے کرتے کے بارے میں بیان کیا گیا, آقا کے لعاب مبارک کے بارے میں بیان کیا گیا, آقا کے مطلب کہ گیسوئے مبارک کے بارے میں کوئی بیان کیا گیا, اگر کوئی ایسا بیان کیا گیا, اگر کسی نے ترجمہ بیان کیا ہے یا اس ترجمے کا مضمون اٹھا کر بھی اگر کسی نے اردو بیان کیا ہے, تو کیا یہ لفظ, یہ حرف, یہ ورڈ کیا ایسا ہے جو اس عنوان پر استعمال کیا جا سکے؟ تو ہمارے یہاں تو کوئی ایسا ڈیزائن بھی نہیں ہے نا قضا کا کہ اگر کوئی ایسا کلیمہ بیان کر دے جو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک کرتے, مبارک جسم, مبارک ناخن, مبارک ایڑی, مبارک آنکھ, مبارک ابرو, مبارک گیسو, مبارک پیشانی, مبارک داڑھی, مبارک آپ کے منہ مبارک کے بارے میں اگر کوئی ایسا کلام کہہ دے کہ جس کے بارے میں یہ ہو کہ یہ کلام شان کے مطابق نہیں ہے, تو اس کے بارے میں کوئی قانون تو ہو نہ ہو. کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جائے کہ میں لوکی کو پسند نہیں کرتا, تو آپ کہے کہ تجدید کے رب نے ایمان کی, اور دیگر ایسے بزرگ واقعات ملتے سزائیں دیتے تھے. بات کر کیسے گیا یہ آدمی, کس کے شان میں بات کر گیا, کس کے متعلق بات کر گیا؟ اب تو ایسا بظاہر کو ایسا ہے نہیں نا, ورنہ کس کی وجہ لے جو زبان سے اس طرح کا کوئی کمزور کلمہ نکال کر تو چلا جائے یار, کیسے کوئی کر جائے؟ اللہ ہمیں وہ غیرت ایمانی عطا کرے. یعنی میں نے اس پہ بات یاد آ گئی معرفت کی, حضرت عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام شاید آپ نے سنا ہوگا, بڑے پائے کے بزرگ, امی بزرگ تھے اور اولیاء کرام کی بڑی کیٹیگری میں آتے تھے, بلکہ غوث کہلاتے تھے وقت کے, خود میں نے ان کی کتاب میں پڑھا ہے. آپ فرماتے ہیں ان کے ملفوظات شریف کی کتاب ہے, اس کتاب میں نے پڑھا تھا الابریس, تو میں نے اس کتاب میں پڑھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث بیان کرے اور اس حدیث بیان کرنے کے دوران یہ وہ کلمات بیان کر دے جو زبان رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نہیں ادا ہوئے, تو میں پہچان لیتا ہوں کہ کون سے حروف وہ ہیں جو رسول پاک کی زبان سے ادا ہوئے اور کون سے حروف وہ ہیں جو نہیں ادا ہوئے. کسی نے کہا کہ حضور آپ یہ کیسے پہچان لیتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ جو کلمات رسول کعب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلتے ہیں وہ کلمات کے ایک ایک حرف میں نور ہوتا ہے, اور جو اس کی زبان سے نکلتا ہے وہ حرف میں نور ہوتا ہے. یہ شان ان کلمات کی ہے, مصطفیٰ کے نور کا عالم کیا ہوگا, ان کے نور کا عالم کیا ہوگا. اور یہ معرفت رسول ہوتی ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت, یہ موضوع ہی الگ ہے. اور اس میں اگر ہم کہیں تو اولین درجہ صدیق اکبر کو نصیب ہوا رضی اللہ تعالی عنہ, جو جس قدر یہ مزاج رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آشنا تھے, اور جو موقع محل اور گھڑیوں کو یہ بیان لیتے تھے, اس یہ انہی کا حصہ تھا کہ پیارے آقا چاہتے کیا ہیں, اس وقت پیارے آقا جواب کیا ارشاد فرمائیں گے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو ایک کاش اللہ کی رحمت شامل حال رہے اور ہم اس حدیث کے نور کا جو فیضان ہے اس کو پانے میں کامیاب ہو جائیں. جس کی خصوصیت یہ, جس کو اللہ نواز دے, جس کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایسی محبت, معرفت, الفت نصیب ہو جائے, کیا ایسے کیا پتہ کوئی نکل آئے کہ آج صبح حدیث پڑھ کر گئے اور رات خواب میں آقا کی زیارت پر ساری حدیثیں بیان ہو رہی ہیں, ایسی بھی کوئی شان ہو جائے. نہ کسی کے رقص پہ طنز کر, نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا, جسے چاہے جیسے نواز دے, یہ مزاج عشق رسول ہے. حدیثوں کا یاد کرنے کا انداز, اللہ اللہ, کیا پتہ کسی کو ایسا نصیب ہو جائے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یاد آ گئے, اللہ کی ان میں کروڑ رحمت ہو. جب یہ قافلے سے ملے تو مدینہ منورہ کا سفر اختیار کیا. 8 دن میں مدینہ منورہ پہنچے, کتنے؟ اور اس 8 دن میں جو صبح و شام کا جو سفر ہوا, آپ نے 16 مرتبہ قرآن ختم کیا سوار کے دوران. 16, اب حافظ تھے, 16 دفعہ آپ نے قرآن کریم ختم کیا. مسجد نبی شریف پہنچے اور دیکھا کہ حدیث بیان ہو رہی ہے, اور حدیث بیان کرنے والے کون تھے؟ حضرت سیدنا امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ. خوبصورت انداز یہ دیکھ کر جو یہ بالکل جیسے فدا ہو گئے کہ جب یہ کہتے نا رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم, تو آقا کے روزے انور کی طرف اشارہ کر کے کہتے, یہ فرماتے ہیں. یہ انداز تھا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر حدیث بیان کرنے کا. آپ بڑے وہ مطلب دل لگ گیا نا آپ کا, آپ وہاں بیٹھ گئے کہ چلیں حدیث سنتے ہیں. آپ حدیث بیان کر رہے ہیں امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ. امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کاغذ واغذ تھا نہیں. اب امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے کہ یہ, کیونکہ عمر بھی اتنی بڑی نہیں تھی, کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جب درس حدیث ختم ہوا, حدیث کا وہ جو درجہ تھا وہ ختم ہوا, تو آپ نے انہیں طلب کیا اور کچھ قیل و قال ہوا, اور پھر آپ نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ حدیث بیان ہو رہی ہے اور آپ یوں کر رہے تھے. تو آپ نے عرض کی کہ حضور میں تو حدیث لکھ رہا تھا جو آپ بیان کر رہے ہیں, مطلب کسی بھی انداز سے لکھ رہے ہوں گے, حدیث لکھ رہے تھے. تو آپ نے کہا, فرمایا کہ بتاؤ کہاں ہے حدیث. ہتھیلی دیکھی تو کچھ لکھا ہی نہیں تھا, کچھ نہیں لکھا. کہ آپ نے 29 کے کتنی حدیثوں کا بیان کیا, کہ آپ نے اتنی حدیثیں بیان کی ہیں. تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے, کوئی ایک حدیث سنا دو. جتنی حدیثیں بیان تھی ساری کی ساری مینون امام شافعی نے بیان کر دی رحمت اللہ تعالی علیہ. ماشاء اللہ امیل سنت کی زیارت ہو رہی ہے, سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ اللہ جس سے نصیب کر دیا, حافظہ تھا نا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا, امام بخاری کا حافظہ, امام دیگر ہمارے بزرگان دین کے جو حافظے ہیں. ہم لوگ کہتے رہتے ہیں ہمارے حافظ, ابھی مدنی مذاکرے میں یہ سوال ہر دفعہ ہوتا ہے, اس بار بھی ہونے کا امکان ہے کہ حضور حافظہ کیسے مضبوط کیا جائے, اور ہر دفعہ اصول بیان کیے جاتے ہیں, ہر دفعہ سوال ہوتا ہی رہے گا, اصول بھی بیان ہوتے ہی رہیں گے انشاءاللہ. تو اللہ کریم ہمارے حافظے کو بھی مضبوط کرے, ہماری محبت حدیث میں اللہ برکت عطا فرمائے, اس پر توجہ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اور جو ایک خوبصورت انداز چند میں بیان کیے ہیں اور جو کر رہا ہوں, اللہ تعالی ہمیں ان کا فیضان بھی عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئے آئے. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت سیدنا ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا, اس نے ایک حدیث دریافت کی. آپ لیٹے ہوئے تھے, اٹھ کر بیٹھ گئے, پھر یہ حدیث بیان کی. اس شخص نے عرض کی, میری خواہش تھی کہ اب لیٹے لیٹے حدیث بیان کر دیتے. ارشاد فرمایا, میں اسے برا جانتا ہوں, مکرو جانتا ہوں کہ رسول پاک کی حدیث لیٹے لیٹے بیان کرو. میں ایک مشورہ دیتا ہوں آپ کو, مثال کے طور پر, ناظرین بھی ہیں آپ, حاضرین بھی ہیں, مثال کے طور پر جیسے میں یوں بیٹھا ہوا ہوں, اور آپ میں سے کوئی بھی جیسے کہہ دے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث آقا کا نام نہیں لیا, جیسے ہی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک آپ سنے کسی سے, کوئی ہلکی سی جنبش, ہلکی سی حرکت, کچھ تو ہونا چاہیے. مثال کے طور جیسے آپ کہیں یعنی جیسے ہی کوئی نبی پاک کا نام سنے, کوئی اپنے وجود سے اس طرح کا کوئی اظہار کر دیں کہ مجھے اس نام کی تعظیم کا میرے دل میں ایک مقام موجود ہے. انشاءاللہ تبارک تعالی اس سے بھی ایک محبت رسول میں بھی اضافہ ہوگا اور حدیث پاک کی محبت میں بھی اضافہ ہوگا. ایک نوٹس لینا اظہار کرے تھوڑا سا سمٹ جائے پاؤں سمیٹ لے کچھ ایسی حرکت کرے تو میری مدنی التجا ہے تمام اسلامی بھائیوں سے جو اس وقت حاضرین بھی ہے ناظرین بھی ہے, خاص کر سوشل میڈیا کا جو یہ جو دور ہے جس میں حدیث مبارک کو بلا کسی تصدیق کے بلا کسی سمجھ کے آپ فارورڈ کر دیتے ہیں, ان کو 100 دفعہ نہیں 1200 مرتبہ غور کرنا چاہیے. دوسرا وہ اسلامی بھائی جو کوئی جگہ موقع محل دیکھتے نہیں ہیں کہ یہاں بھی کوئی حدیث بیان کی جا سکتی ہے یا نہیں, وہ بھی غور کر لیں کہ تعظیم رسول عزت رسول توقیر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تقاضے کیا ہیں. اس کے لیے میں مشورہ دوں گا کہ قاضی عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے کتاب الشفا شفا شریف. ماشاءاللہ ہمارا اس کا مدنی چینل پر شفا شریف کا درس بھی ہمارے مفتی حسان مدنی مدظہر العالیہ دیتے ہیں, آپ کے استاذ الحدیث بھی ہیں ماشاءاللہ, تو وہ یہ دیتے ہیں درس. اس کے دوسرے حصے میں انشاءاللہ آپ کو یہ عنوان ملے گا اللہ کی رحمت سے, اور اس بات کا اندازہ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تعظیم اور توقیر آپ کی حیات ظاہری میں تھی وہی آپ کی وصال ظاہری کے بعد بھی ہے. آج بھی مسجد نبی شریف میں عشاق ان آیات مبارکہ کا بالکل لحاظ رکھتے ہیں جو آپ کی ظاہری حیات میں صحابہ کرام جن آیات مبارکوں کے سامنے رکھ کر دربار رسالت میں حاضری دیا کرتے تھے. تو یہ چیزیں آج بھی موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام تر عشق کے محبت کے پہلوؤں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور حدیثوں کو ہو سکے جس سے ہو سکے جن سے ہو سکے باوضو اپنے درجے میں شرکت کریں. میں ہم الحمدللہ ہم نے ایسے طلباء کرام دیکھے ہیں کہ جو دوران درجہ بھی تھوڑی دیر میں وضو کر کر آ جایا کرتے تھے, اور میرا حسن ظن ہے ان کے بارے میں کہ وہ پورے کے پورے درجے باوضو شرکت کیا کرتے تھے. اس کی اپنی برکتیں ہیں, اس کی اپنی عظمت ہے. ظاہر ہے کہ آپ جب ایک روحانیت نصیب ہوتی ہے ایک برکت نصیب ہوتی ہے, اللہ جانتا ہے کہ آپ نے کس محبت میں کس تعظیم میں آپ نے باوضو رہنے کی سعادت حاصل کی ہے. پھر بیٹھنے اٹھنے کے ایک مختلف انداز ہوتے ہیں, ایک تعظیم کے ایک مختلف انداز ہوتے ہیں, جو ایک تعظیم کے پڑھیں گے ایک بزرگوں کے واقعات. اسی طرح عاشقان حدیث کی جو حکایات ہیں وہ ان کتابوں کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے کہ جتنا ادب زیادہ ہوگا انشاءاللہ برکت اتنی زیادہ نصیب ہوگی. اللہ کی رحمت سے استادوں کا ادب استادوں کی محبت, اور پھر یہ کہہ لینے دیجئے کہ سب سے بڑھ کر میں یہ بھی عرض کروں گا کہ جس کے صدقے یہ نصیب ہو رہا ہے وہ ذات میرے امیل سنت کی. اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے کہ کہاں تھے اور کہاں آ گئے. ہر میں اپنے بارے میں غور کروں, اب اپنے بارے میں غور کریں کہاں تھے اور کہاں آ گئے, کیا دامن مل گیا کہ کہاں کے کہاں پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ دراز کرے, ان کو صحت دے تندرستی دے, ان کے گھر بار پر کرم فرمائے. ہماری پھوئی ماں کے لیے بھی دعا کریں, اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفا عطا فرمائے, اور ان کے اس باغ دعوت اسلامی کو ہم ہرا بھرا رکھ سکیں, اور ان کے بتائے ہوئے مدنی پھولوں کے مطابق مدنی کام کر سکیں کہ دعوت اسلامی کی ترویج و اشاعت اور ترقی میں ہمارے جامعۃ المدینہ کی ترقی چھپی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ امیر سنت کی آمد ہو رہی ہے الحمدللہ, اور بس اب عن قریب آپ اپنے سیدھے ہاتھ کی جانب دیکھیں گے تو آپ میں یہاں ہوں. یہ فیضان یہ ملا دال والوں سے کر رہا ہوں, مدنی چین والے سیدھے سیدھے دیکھتے رہے. ماشاءاللہ امیر سنت کی آپ کو زیارت ہو جائے گی. اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھ، اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھ، اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھ، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ. اے خدا، اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھ، اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھ. کروں تیرے نام پہ جاسدا، نب سے جا تو جہاں سدا، کروں تیرے نام پہ جاسدا، نب سے تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، اور میں نثار تیرے قدم پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار نام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، اور کرتے تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا، عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا، عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بل کے جس میں جا نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بل کے جس میں جا نہیں، کروں مت رضا پڑے کس بلا میں میری بلا، کرمت اہل دول رضا، پڑے کس بلا میں میری بلا، میں کہتا اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں۔ میرا نام محمد سمیع اللہ عطاری ہے اور میں زین افتہ لاہور سے عرض کر رہا ہوں۔ باپا جان کا سلسلہ مدنی مذاکرہ بہت ہی اچھا ہے، یا سیدی شیخ یہ دعا فرما دیجیے کہ میں بعافیت حافظ قرآن بن جاؤں اور مجھے اپنے مریدوں میں شامل فرما لیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا، 10 گناہ مٹاتا اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج 1438 ہجری کے شوال المکرم کی 19ویں شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر طلباء کرام جمع ہیں، خصوصاً دور حدیث شریف کے ہمارے طلباء کرام، کہ آج الحمدللہ ہمارے ہاں افتتاح بخاری کا اجتماع ہے۔ بذریعہ حبی بہن مدنی مذاکرے میں ہمارے آج کے افتتاح بخاری کے اجتماع میں خصوصی شرکت سردار آباد پنجاب پاک چشتی کابینہ اور بذریعہ انٹرنیٹ خصوصی شرکت مرکز الاولیاء گجرانوالا اسلام آباد اور مدینۃ الاولیاء۔ صلو علی الحبیب۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میلاد ہال میں موجود عاشقان رسول، آئیے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں۔ شیخ ابو سعود عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے کہ ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کے لیے قیامت تک اس بات کے ضامن ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور اس وقت جو تاجپور ہند میں

اچھا کوئی سوال چلانا ہے یا اب یہ افتتاح بخاری کا سلسلہ شروع ہو, کیا کرنا؟ سوالات ہیں ہمارے پاس, ویسے ہی تاخیر ہو گئی ہے تو مجھے ان کی فکر نہیں ہے, یہ تو شاید میں جاؤں گا تو پکڑیں گے کہ بیٹھو, مجھے یہاں کی نہیں, یہاں کی دیوانگی کا کچھ اندازہ ہے مجھے, لیکن باہر بےچارے کہیں وہ سو نہ جائیں, سونے کی تیاری ہو. افتتاح بخاری پہلے کر لیتے پھر اس کے بعد سوال جواب اگر یہ چاہیں گے تو, جب تک کچھ نہ کچھ ترکیب کر لیں گے انشاءاللہ. اور جو جہاں جہاں جمع ہیں ان سوال جواب میں بھی ان کو بھی شامل ہونا چاہیے, اسے ارے فائدے سے خالی نہیں ہے. آج تو خصوصاً علمی بس ہر مدنی مذاکرہ علمی ہی ہوتا ہے, الحمدللہ سیکھنے کو ملتا ہے اس میں بہت کچھ, ظاہری باطنی اصلاح کے مدنی پھول بھی ہم کو ملتے ہیں. انشاءاللہ ہمارے استاذ الحدیث مفتی حسان صاحب سے ہم بخاری شریف کی پہلی حدیث سنیں گے, افتتاح بخاری. ایسا نہیں بولا کرتے ہیں, جب کسی کا اعلان ہو جائے نا پھر نہیں بولتے, اب پہلے بول دیتے مجھے, اب جو ہونا تھا ہو گیا, ان کا حق ہے پڑھاتے ہیں, ان کو منائیں گے جا کے, تو یہ ناراض ہوں گے تو منائیں گے نا, اے تو میرے بچے نا. ہاں جی بدے سامنے لائیو ویو پائی کیا کرا ہوئے الامر فوق الادب مدینہ آئے پڑا, اللہ برکت. اس سے پہلے میں ان کے مطالبے کے تحت ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. میں ایک بہت پرانا دعوت اسلامی شاید اس وقت تھی نہیں, میں کہیں تھا اور بھی کچھ علماء تھے, کوئی بیان فرما رہے تھے کوئی عالم صاحب, اس میں کوئی دوسرے عالم جو اچھا بولنے والے ہوتے ہیں نا, تیز بولنے والے یا خوش الحان, وہ بھی تھے. تو وہ بیچارے وہ عالم صاحب بول رہے تھے تو پھر مجمع میں سے یہ آواز آئی کہ ہم ان کو سننا چاہتے ہیں اس طرح کی. تو میرے کو ابھی تک وہ یاد ہے, ان کا اتنا دل دکھا ہوگا جو بیان, سارے دل تو دکھے گا نا جو بیان کر رہا ہو, تو دوسرے کو کہا جائے کہ اب ہم ان کو سننا چاہتے ہیں آپ اب مائک چھوڑے, اتنا برا لگے. ایمانداری کی بات ہے کہ بہت سخت ایذائے مسلم کا باعث ہے, جبکہ ہاں کوئی غیر شرعی بیان کر رہا ہو نا اس کو تو بولنے بھی نہ دیا جائے, جس یعنی جو جس پر قدرت ہو جسے اس پر تو واجب ہو جائے گا کہ وہ خلاف شرع اگر بیان کر رہا ہے تو اس کو روک دیا جائے, اور جو شریعت کے مطابق عالم بیان کر رہا ہے ٹھیک ہے وہ کم خوش الحان ہے, دوسرا زیادہ آواز اچھی ہے اس کی, وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ طریقہ نہیں ٹھیک نہیں ہے. آپ کی عقیدت محبت جس طرح آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں, آپ کے استاد بھی محبت کرتے ہیں, مجھے سوتی پیغام بھی دے چکے ہیں کہ آپ کو کرنا ہے, لیکن بہرحال میں نے بھی جواباً عرض کیا تھا. تو یہ مطلب ہم آپس میں جو بھی کریں آپ کو اس طرح بیچ میں منجمے میں ہمیشہ خیال رکھیں کہ کبھی بھی کسی کے بارے میں ایسا نہ کہا جائے کہ وہ دل دکھ سکتا ہے, کبھی بھول ہو گئی ہو تو معافی بھی مانگ لینی چاہیے, اچھا لگتا ہے. معافی مانگنے سے عزت کم نہیں ہوتی بڑھتی ہے. چلو اٹھ کے اب ہتھ بند کے یہ بھلے کہیں گے, ان کو یوں ہی کرنا چاہیے. ماشاء اللہ نہیں یہی ہونا چاہیے, نہیں اس انداز کی حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے, کچھ بھی ہو سکتا ہے آئندہ بھی کچھ ہو سکتا ہے. کبھی جیسے کہ آپ بھی بیٹھے ہیں, یہ بھی بیٹھے ہیں, مفتی قاسم صاحب بیٹھے ہیں, مفتی فضیل صاحب وغیرہ وغیرہ بیٹھے ہیں, اور کوئی بول دے گا بھائی ہم تو مفتی قاسم کو سنیں گے اور مفتی فضیل صاحب تیاری کر رہے ہیں بولنے کی, ایک مثال ہے, تو دل دکھے نہ دکھے, یا مفتی علی اصغر صاحب کے لیے کوئی کہے اگر ہم تو ان کو سنیں گے ہم, تو وہ جو مائک اٹھا رہے ہیں یا جن کا اعلان ہوا ہے کہ یہ بولیں گے تو کتنا دل دکھے. ہر ایک اپنے اوپر قیاس کرے نا کہ ہم لوگ تو چھوٹے درجے کے لوگ ہیں, جو بڑے درجے کے لوگ ان کو بڑا صدمہ ہوگا کہ بھئی آپ نعت خوان کو بھی روک دیں گے نا کہ بھائی اب بس کریں آپ وہ ابھی ان کو پڑھنے دیں, دل کو دکھے گا. یہ تو 100% بات ہے, ایسے انداز سے دل دکھے گا. اس میں یہ چلو سب کے لیے, دنیا میں جو بھی سننے کے مدنی پھول ہے یہ سب کے لیے کہ محتاط رہنا چاہیے. اگرچہ ہمارے دل کو پسند نہ بھی صحیح کوئی, یہ ضروری اس دل پر کوئی جبر نہیں ہے کہ فلاں بولنے والا ہے مجھے نہیں اچھا لگتا, لیکن اب اس وقت بھی کفلے مدینہ نہیں لگائیں گے تو کب لگائیں گے یار, دل تو نہیں توڑنا نا. اور پھر اچھا نہ لگنا وہ بھی کوئی اس کی شریف وجہ نہیں ہوتی, بعض وقت نعت خوان کی آواز اتنی اچھی نہیں ہوتی, یا اچھی ہوتی ہے تو ہم کو اچھی نہیں لگ رہی ہوتی, تو ہم چاہتے ہیں کہ یار وہ پڑھے تو اچھا. تو یہ سب کیفیت دل کے اندر دبی رہنی چاہیے, زبان پہ نہیں آنی چاہیے, زبان پہ آئے گی فساد ہوگا, دل دکھیں گے, گناہوں کے دروازے کھل سکتے ہیں, بہت کچھ ہو سکتا ہے. بابا بات چل رہی ہے تو ایک سوال کا جواب ارشاد فرما دیجیے کہ اگر ایک استاد کو جیسے پیریڈ ملا کوئی, اب اسی کو کہنا کہ ایک استاد کو سبق ملا پڑھانے کے لیے, اب طلبہ میں اس کو کہے کہ آپ کی جگہ اگر ان کو پیریڈ مل جائے نا تو مزہ آئے گا پڑھنے کا, یہ کیسا؟ وہ تو وہی بتائے گا جس پر گزرے گی, کہ اس کو زندگی کے بہت بڑے صدمے اگر کبھی پہنچے ہوں گے نا ان میں سے سر فہرست صدمہ ہوگا یہ. انڈرسٹوڈ مطلب, اب کسی اتنا ہی کہہ دو نا کہ یار آپ نہیں, آپ جواب دینا, یہ جواب اچھا دیتے ہیں یار یہ صحیح ہے, تو وہ جس کو آپ نے کند ذہن قرار دیا نا اس کو جو تکلیف ہوگی نا, اگرچہ وہ کند ذہن سے ہی تکلیف تو کیسے جیسی تیسی تکلیف ہوگی. اس لیے ہم کو اگر کسی کو ہم راحت نہیں پہنچا سکتے تو ایذا تو نہ پہنچائے, بلکہ راحت ہی پہنچانی چاہیے. یہ بھی سیکھ رہے ہوں, یہ بھی ہمارا درجہ لگا ہوا ہے, ہماری ٹریننگ ہے, نہیں ہماری تربیت ہے کہ ہم آپ لوگ ساتھ رہتے ہیں تو کسی بھی طالب علم کو آپ کی وجہ سے کیوں تکلیف پہنچے, کیوں ایسا ہو؟ وہ نہیں بولتا اس کا مطلب, یا مسکراتا اس کا مطلب یہ کہ وہ آپ کے اس قول سے مطمئن بھی ہے, یہ ضروری نہیں ہے. جیسے کہ ہر ہاتھ چومنے والا, میں کہا کرتا ہوں ہاتھ چومنے والا, ہر ہاتھ چومنے والا عقیدت مند نہیں ہوتا. یا ہم جس کو جواب دے کسی بات کا تو اس کا چپ ہو جانا اس کے متفق ہونے کی دلیل نہیں ہوتی, یہ خیال میں رکھیے گا. بعض اوقات کسی مسئلے سے چپ ہو جاتا ہے یا وہ نہیں لمبی کرنا چاہتا یا آپ جواب سجائی نہیں دے رہا, یا اندرونی طور پر دل بھی مطمئن نہیں ہے اس کو, مطلب انشراح صدر نہیں ہو رہا, تو ایسے میں کریدنا بھی نہیں چاہیے. تو اس لیے موقع محل دیکھ کر ہم سب کو بولنا چاہیے, پہلے تو لو بعد میں بولو, اگر یہ اللہ کرے گر آ جائے نا ہم کو مدینہ مدینہ ہو جائے, کیونکہ اس میں ایک سے ایک بیٹھے ہوتے ہیں یار, ایسی گفتگو کرتے ہوں گے کہ بس دل آزاریاں اور ہوتی ہیں, بہت سو کی عادت ہوتی ہے, نہیں ہونی چاہیے. اگر کل تک تھی تو بس اب نہیں ہونی چاہیے, اور جن جن کی دل آزاری کی پھر بھی اس نے وہ معافی نہیں ملے گی یہ عادت ترک کرنے سے, ان کو تو راضی کرنا ہی ہوگا کہ ناحق دل آزاری کی ہے, معافی مانگ کر یا جس طرح بھی خوش کرنا پڑے گا اس کو کہ معاف کر دے. السر بالسر والعلانیت بالعلانیت, یہ بھی دیکھنا ہوگا. سو آدمی کے سامنے دل دکھایا اور کان میں سوری کہہ دیا, یہ بھی نہیں طریقہ. ان سو کو پتا چلنا چاہیے کہ آپ نے ان سے معافی مانگ لی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینہ معافی مانگنے والے کے لیے پھر یہ کہنا, مروت نے مانگی تھی بھائی, دل سے تھوڑی معافی مانگی تھی. اب جس نے دل پر حکم لگایا مجرم وہ ہے, ہم کو تو اس نے ذہن ہی رکھنا ہے کہ اس نے دل سے ہی معافی مانگی ہوگی, بلکہ ہمارے جو استائی بھائی نے معافی مانگی, میرا تو 100% ہی اس نے ذہن ہے کہ انہوں نے دل سے ہی مانگی. ہمیں تو حکم ہے نا شریف میں کہ حسن ذن من حسن العبادت ہے, کہ حسن زن اچھا گمان یہ اچھی عبادت سے ہے. اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کے معاملے میں، مسلمان کی بات میں، مسلمان کے معاملے میں حسن زن کا پہلو تلاش کرنا واجب ہے. یعنی تھا کر کے جو ذہن میں آیا ہم نے تو یہ تو اب تو سیدھی سیدھی تہمت ہی ہے کہ اس نے دل سے نہیں مانگی، دل پر حکم لگایا نا ہم نے، وہ تہمت تو ہے جب تک کوئی قرینہ واضح نہ ہو. اس لیے ایک چپ سو سکھ، دنیا میں بھی سکھ آخرت میں بھی سکھ، بول کر پھنسنے والی بات ہے بس. اللہ تعالی ہم کو عقل سلیم عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب میں نے اتنا سارا بول دیا، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ آپ کو دل میں لے نہیں بیٹھنا کہ میری مطلب یہ ہو گئی آج تو پیشی ہو گئی. یہ پیشی بہت اچھی ہے جو ہمیں قیامت کی پیشی سے بچا لے، اور بہتوں کو بچائے گی قیامت کی پیشی سے. یہ کہ ذہن اس میں کئی ایک کا بنا ہوگا کہ یار واقعی بات تو میری بات کو کوئی شرن تو کوئی چیلنج کر بھی نہیں سکتا سر میں نے جو بات کی ہے. الحمدللہ اپنی آخرت اور آپ سب کی آخرت ہی کی تو بات کی ہے، لیکن یہ کہ کسی کو سمجھاؤ تو برا تو لگتا ہے، ہم سب کے سامنے غلطی ہو تو سب کے سامنے سمجھانا یہی اس کا مطلب ہے. کہ ظاہر وہ محل یہی ہے کہ اب میں الگ کے سمجھاؤں تو کب معافی مانگیں گے، کب اتنا بڑا اجتماع پھر ہوگا جس میں سب کے سامنے معافی مانگنے کی صورت بنے گی کہ اتنی تاخیر. تو یہ لے کے بہت ساری خرابیاں تو جو ہونا تھا ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے جلسوں میں خاص کر کہ جیسے کہ پسند کا مقرر سننا ہوتا ہے اور دوسرا مقرر لگا ہوا ہوتا ہے تو وہ نعرے لگتے ہیں. یہ ایک لینگویج ہے یہ کہ بے موقع نعرے لگتے ہیں کہ وہ تنگ آ کر وہ مقرر صاحب جو ہے وہ سمجھ جائیں گے نا کہ کوئی موقع نہیں ہے اور یہ کیوں نعرے لگا رہے ہیں. تو چلو بھائی اب مائک چھوڑو، لیکن دل تو اس کا دل جگر گردہ سارا سب دکھے گا، تکلیف تو ایسی ہوگی کہ نہ بےچارا اگلتے بنے نہ نگلتے بنے، مائک پر کچھ بول بھی نہیں سکتے. میں سب سمجھتا ہوں. اب یہ ارشاد فرمائیے کہ مجھے پتا ہے کہ اسلام بھائی آپ کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں خاص طور پر، اور میں بیان کر رہا ہوں، اور ایک زن غالب ہے، اتنا تو کامن سینس ہونا چاہیے کہ مجھے یہ زن غالب ہونا چاہیے کہ یہ سب سننے کے لیے تو امیل سنت کو جمع ہوئے ہیں، تو کیا حکمت عملی یہ نہیں ہے کہ میں اس وقت بیان اگر کر رہا ہوں تو میں اپنا بیان ختم کر کے آپ کی طرف مائک بڑھا دوں، یا اگر کوئی نواز شریف پڑھ رہا ہو وہ جانتا ہے کہ اصل جو اتنا بڑا جو اسلامی بھائی جمع ہوا ہے یا اتنا بڑا جو اجتماع ہے یہ اصل میرے نام سے نہیں آئے، کسی اور کا نام تھا اشتہار میں جس کو یہ دیکھ کر آئے، مجھے تو یہ مطلب مل گئی ہے یہ تعداد، اور وہ آیا ہے تو کیا میں ایز اے مطلب کہ ایک اچھی انداز سے میں نہ سوچوں کہ یار اصل تو اس کو سننے کے لیے آئے، اپنے بھی اس کو سنیں گے، یہ بھی اس کو سنیں گے، اگر سب کا سننا شرن درست ہے تو کیا اس کو نہ چاہیے کہ وہ ایسے موقع کے اوپر اپنے نفس کے ساتھ اچھے انداز پر کرے اور وہ کہے کہ آئیے اب ان کی طرف چلتے ہیں جن کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، تو یہ زیادہ میرا خیال ہے کہ اس کو بھی خوش کر دے گا جو شاید آئے ہیں، اور اسلام بھائیوں کو بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی عزت دل میں بڑھے. تو ایسا بھی کرتے ہیں، ایسا بھی کرتے ہیں، کبھی کوئی موضوع چل رہا ہوتا ہے کہ عالم صاحب نے موضوع اٹھایا ہے، اب وہ موضوع پورا کیے بغیر وہ بیٹھنا نہیں چاہتے، تو یہ عوام کا تو کام نہیں ہے نا کہ عوام ان کو ٹوکیں کہ اب آپ مائک چھوڑیں، یہ ان کو چاہیے کہ یہ مختصر کر کے جن کا لوگ انتظار کر رہے ہیں ان کے بیچ میں حائل نہ ہوں. تو ہمارے ہاں تو وہ بلا تاخیر، ایک پنجاب میں خاص کر بلا تاخیر حضرت کو موقع دے رہا ہوں کر کے پھر کچھ بولتے ہیں، پھر بولتے ہیں بلا تاخیر، تو یہ بھی ایک محاورہ ہے بلا تاخیر ان کا، جو شاید بولنے والے کو پتہ نہیں مانا بھی پتہ ہوتے ہیں یا نہیں، اب بھی سب کو سمجھ آئی ہوگی کہ نہیں کہ بلا تاخیر کیا ہوتا ہے، مگر یہ تو چونکہ ہمارا اہل علم طبقہ سمجھتا ہی ہوگا، عوام جنرل ہو سکتا ہے کہ نہ بھی سمجھتے ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب بلا تاخیر مفتی محمد حسان رضا مدنی بخاری شریف کی قراءت، پہلی حدیث پاک کی قراءت فرمائیں گے انشاءاللہ. میں بھی زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا انشاءاللہ، میرے لیے سنت ہی کی طرف چلیں گے، اور مدنی پور امیر علیہ سنت سے لیں گے، لیکن الامر فوق الادب، امیر علیہ سنت کا حکم ابھی بھی اور پہلے بھی حکم تھا، تو اسی پر میں بخاری شریف کی پہلی حدیث کی تلاوت کرنے کی کوشش کرتا ہوں. باقی انشاءاللہ اس پر مدنی پھول امیر علیہ سنت سے حاصل کریں گے، دعائیں بھی لیں گے. امام ابن کثیر کا ایک مختصر، ابن کثیر نے یہ بات لکھی ہے کہ بخاری شریف کے ذریعے بارش طلب کی جاتی ہے، یعنی اس کو پڑھ کر اس کی قرآت کے ذریعے بارش طلب کی جاتی ہے، اور اس کے کئی فضائل علماء نے بیان کیے، اور اس کی وجہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور علامہ اسماعیل بن محمد اجلونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بیان کی کہ امام بخاری نے اس کتاب کی جو ابواب بندی کی، جو ابواب لکھے، وہ روضۃ الجنہ کے اندر لکھے، ریاض الجنہ کے اندر لکھے، تو اس کی برکات کے یہ ثمرات ہیں کہ اس کی قرآت کی وجہ سے مصیبتیں پریشانیاں دور ہوتی ہیں. تو اس پر ہم امیر السنت سے عرض بھی کریں گے کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم جس طرح اس کی پہلی حدیث پڑھ رہے ہیں اسی طرح آخر تک اس کو پڑھنے میں اخلاص کے ساتھ ہمیں کامیابی نصیب ہو جائے. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس بخاری شریف کی جو سند ہے وہ الحمدللہ اس کی اجازت ہمیں امیر اہل سنت سے حاصل ہے، اور امیر اہل سنت کی یہ سند بذریعہ مفتی شریف القمدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مولانا فضل الرحمن مدنی ابن ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہما، ان دونوں کے ذریعے سے سیدی اعلی حضرت اور واسطے سے ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صدر الشریعہ، اور وہاں سے سیدی اعلی حضرت اور سیدی اعلی حضرت کے واسطے سے 11 واسطوں سے یہ حدیث جو ہماری سند ہے وہ الحمدللہ امام بخاری تک پہنچتی ہے. اسی سند کی برکات حاصل کرتے ہوئے اسی سند سے ہم پڑھتے ہیں. قال حدثنا الحمیدی عبد اللہ بن الزبیر قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیٰ بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انہ سمع القمۃ بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن کانت ہجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة ینکحها فہجرته الى ما ہاجر الیہ. یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی حمیدی یعنی عبداللہ بن زبیر نے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی سفیان یعنی سفیان بن عیینہ نے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی یحییٰ بن سعید الانصاری نے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی محمد بن ابراہیم التیمی نے. ان کا یہ فرمانا ہے کہ میں نے علقمہ بن وقاص اللیثی کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو، انہوں نے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو منبر پر سنا. آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ نیت کرے، بس جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو کہ اس کو حاصل کرے، یا کسی عورت کی طرف ہو کہ اس سے نکاح کرے، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ اس پر ہمیں مدنی پھول ارشاد فرمائیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. یہ حدیث نیت ہے، اور یہ حدیث پاک کئی کتب احادیث کا اسی حدیث سے آغاز کیا گیا ہے، اور یہ ام الاحادیث میں سے ہے. اور یہ حدیث ابتدا میں لانے میں یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ آگے جو بھی کام ہوگا اس میں نیت کا بہت خیال رکھنا ہے، کہ نیت جیسی نیت ویسی مراد. اگر نیت اچھی ہوگی تو ثواب ملے گا، نیت بری ہوگی تو جیسی اس نیت میں فساد ہوگا ویسے اس کے جو بھی وبال ہوگا اس میں بھی اضافہ کمی بیشی. اس لیے ہر عمل سے پہلے اچھی نیت تلاش کر لینی چاہیے. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی ایک کام میں کئی نیتیں کی جا سکتی ہوں، یا شاید دس کا عدد ارشاد فرمایا کہ پھر بھی مطلب ہے کہ یہ نیتیں نہ کرنا یہ کتنی بڑی حماقت اور نقصان ہے، کہ ایک ہی کام میں مطلب جب ثواب کی زیادت ہو سکتی ہے نیت کی وجہ سے تو وہ نیتیں کر لینی چاہیے تاکہ وہ ثواب یعنی نفع میں نقصان نہ ہو، ثواب میں بڑھوتری ہو. اب اس کی کیونکہ ابھی ہم کو سمجھ نہیں پڑتی، اس کی قدر اس وقت ہوگی روزے محشر جب کسی کی ایک نیکی کم پڑ جائے اور وہ اپنی ماں کے پاس جائے کہ ماں ایک نیکی دے دے، تو ماں بولے گا نہیں مجھے خود حاجت ہے نیکی کی، باپ بھی منع کر دے، میاں بیوی ایک دوسرے کو منع کر دے، تو یہ ایک نیکی. اب یہ کہ بازو کا تو نہیں ہو تو پر تو کئی کئی نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں لیکن ہمارے ہاں اس کا ذہن کم ہوتا ہے. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں پھر بھی فیضان نیت موجود ہے اللہ کے فضل و کرم سے، ورنہ عام طور پر یہ توجہ نیت کی طرف لوگوں کی نہیں ہوتی. تو اس لیے جتنا ہو سکے جو بھی کام کریں ہم اس میں جہاں جہاں اچھی نیت کا محل ہو تو وہ نیت ہو اچھی، اور نیت اسی وقت ویلڈ ہوگی جبکہ اخلاص ہو. نیت ہی اگر دیگر یعنی کہ بندہ جو ہے وہ دیگر گم ہوگا یعنی کہ وہ مذبذب ہوگا تو مذبذب سے نیت نہیں ہوتی. نیت کہتے ہیں دل کے ابھار کو اور عزم مصمم ہو. نیت یہ پتہ نہیں زہر کی ہے عشاء کی ہے جا رکھا تو اب نہ زہر کی ہے نہ عشاء کی ہے، فائنل ہو کہ عشاء ہی کی ہے اور ہو بھی عشاء کی نا تو ہو جائے گی، ورنہ پھر تو نیت تو دل میں ہونی شرط ہے. زبان سے کہا بھی ہو دل میں نیت نہیں ہے تو زبان سے کہنا مفید بھی نہیں. تو آپ ماشاءاللہ علم دین حاصل کر رہے ہیں اور آج دور حدیث شریف کے طلبہ کرام جمع ہیں تو دور حدیث میں آپ ماشاءاللہ پہنچ گئے. اب وہ جہاں سے آپ چل کر آئے ہیں اللہ کریں کہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ یہ علم آپ نے حاصل کیا ہو اور مزید آخر تک اس کو آپ نے چلنا ہو. تو اس کی ابھی سے جیسے کہ آپ کے استاد صاحب نے فرمایا کہ ہم پوری بھی کریں بخاری شریف، یہ بھی کاش سعادت مل جائے، تو یہ نیت ابھی سے کی جا سکتی ہے کہ میں یہ نیت کرتا ہوں کہ دور حدیث شریف میں جو میں یہ پڑھتا ہوں تو میں اس کو مکمل کروں گا، آخر تک میں وہ آخری حدیث پاک تک یہ پڑھوں گا میں. تو یہ نیت کر سکتے ہیں، اس نیت کا آپ کو ثواب ملے گا، پڑھنے کا ثواب ملے گا نہیں کہہ رہا، نیت کا ثواب ملے گا. جیسے اگر نیت کا محل ہو، آپ کے یہ نیت کا محل ہے کہ آپ تو پڑھ ہی رہے ہیں اور ذہن بھی بنا ہوا ہے، عام طور پہ بنا ہی ہوا ہوتا ہے کہ میں نے پورا کرنا ہے دور حدیث شریف، تو پھر بھی اگر کوئی نیت میں کچھ کمزوری تھی تو مضبوط کر لیں گے میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، یہ ہو گئی نیت. اچھا اسی طرح جیسے کہ آپ کوئی کر لے نیت کہ میں جب تک جیوں گا ہر سال حج کروں گا، اور واقعی اس کی نیت ہو کہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے تو اس کو ہر سال کے لیے وہ حج کی نیتوں کا ثواب ابھی سے اس کے لیے اس کا استحقاق ہو گیا، وہ حقدار ہو گیا الا حضل قیاس. جب تک جیوں گا پانچوں نمازیں روزانہ پڑھا کروں گا، تہجد پڑھوں گا، اشراک چاشت اوابین درس فیضان سنت کا دیتا رہوں گا، بالغان کا مدرسۃ المدینہ پڑھاتا رہوں گا پڑھتا رہوں گا، میں نے حفظ بھی کرنا ہے اب حفظ بھی کروں گا. یہ خالی دل کے بہلاوے کی نہ ہو، یہ دل پہ غور کرنا کہ واقعی یہ میرے لیے یہ ہے کہ نہیں، میں کروں گا کہ نہیں. تو اگر یہ واقعی ذہن بنا ہوا ہے کہ یہ سب میں نے کرنا ہے تو ان ساری نیتوں کا ہمیں ثواب مل سکتا ہے اگر یہ نیتیں کریں. اسی طرح مزید ہر مہینے تین دن مدنی قافلے میں سفر کرتا رہوں گا، بارہ ماہ یکمشت میں نے مدنی قافلے میں سفر کرنا ہی کرنا ہے، اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار. تو یہ ساری نیتیں اس طرح بارہ مدنی کام میں کروں گا دعوت اسلامی کے, تو جو اچھی اچھی نیتیں کریں گے, ماں باپ کی اطاعت کروں گا, ماں باپ کے سامنے کبھی آواز بلند نہیں کروں گا, ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کروں گا, چاہے ماں باپ کی بات مجھے کتنی ناگوار گزرے میں اف نہیں کروں گا, اس طرح کی نیتیں بھی آپ کر سکتے ہیں. تو یہ سارے ثواب کے کام ہیں. اسی طرح صلہ رحمی کروں گا, چاہے میرا رشتہ دار میرے ساتھ کتنا ہی قطرے رحمی پر اتر آئے, میں صلہ رحمی کروں گا تو یہ بھی ثواب ملے گا. الا جہاں شریعت اجازت دیتی چلی جائے گی, جن کاموں سے اعراض کی, روح گردانی کی, ہٹنے کی, وہ الگ صورت ہیں. لیکن جنرل بات کر رہا ہوں میں کہ یہ سب مطلب یہ نیتیں کریں گے نا, جہاں شریعت منع کرے گی کہ نہیں آپ فلاں سے تم کو رشتہ نہیں رکھنا ہے, وہ شریعت طور پر ایسی صورت پیدا ہو گئی تو اب یہ بھی حکم شریعت پر عمل ہوگا, اس کا بھی ثواب ملے گا. مثال کے طور پر میں اپنے باپ کی خدمت کروں گا اور نعوذ باللہ من ذالک باپ مرتد ہو گیا, آپ نے نیت کی ہے صلہ رحمی کروں گا, صلہ رحمی تو باقی ہے کرنی ہے, لیکن اب بعض صورتوں میں اس کی نافرمانی کرنی ہوگی اور وہ ضروری ہوگی. باپ نے کہا کہ مجھے وہ بت خانے چھوڑا, میں نے پوجا کرنی ہے, تو یہاں نہیں مانیں گے باپ کی بات, بت خانے نہیں لے جائیں گے. ہاں اگر یہ کہہ کہ مجھے اتنے بجے بت خانے سے واپس گھر لے آنا تو اب لے آئیں گے اس کو, دونوں میں فرق ہوا نا. اس طرح کی کئی باتیں, باپ نے بولا کہ آپ اپنی ماں کو جا کے چاٹا مار دے, مجھے بہت تنگ کرتی ہے تیری ماں, یہاں نہیں اطاعت نہیں کی جائے گی. اگرچہ آپ نے نیت کی ہوگی ماں باپ کی اطاعت کروں گا, تو یہاں اطاعت نہیں کریں گے نا, کہ باپ تو ظلم کرنے کا حکم دے رہا ہے وہ بھی اپنی ماں پر. تو جہاں اللہ اور رسول کی نافرمانی پائی جائے وہاں مخلوق کی مطلب یعنی جہاں خالق کی نافرمانی پائی جائے وہاں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے, بلکہ اب یہ اطاعت کرنا گناہ ہے, جبکہ خالق اطاعت میں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہے. باپ کہتا ہے کہ نمازیں مت پڑھو تو اطاعت نہیں کریں گے, ماں کہتی ہے داڑھی منڈوا دو تو اطاعت نہیں کریں گے, کہ حکم شریعت جہاں موجود ہے تو وہاں اطاعت نہیں ہوگی. تو اس طرح مطلب غور و خوض کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. آپ نے محل کا بیان, میں نے کیا کہا, خالق کی نافرمانی میں یہ کام ہے. صحیح جملہ کیا بولنا ہے میں نے, آپ نے پہلے سے ہی فرمایا تھا, پھر دونوں دفعہ خالق کا لفظ مجھ سے نکل گیا, تو خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں, لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق, کہ جہاں خالق کی نافرمانی ہے وہاں پر مخلوق کی اطاعت نہیں. آج جہاں اللہ تعالی کی نافرمانی ہو رہی ہو تو وہاں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی, مخلوق کی اطاعت اسی صورت میں ہوگی جہاں خالق کی اطاعت بھی ہو, خالق کی اطاعت کی روشنی میں ہی مخلوق کی اطاعت اور فرما برداری ہوگی. یہ نہیں کہا تھا میں, اچھا کچھ اور کہہ دیا تھا. اچھا عرض یہ ہے کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے ارشاد فرمایا کہ نیت کا محل بھی ہو, اب آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک نیت کرائی کہ میں پوری بخاری پڑھوں گا, اب یہاں اگر جیسے کہ اگر دورہ حدیث شریف کی بات کی جائے تو درجوں میں اول تا آخر بخاری کی ہر حدیث نہیں پڑھائی جاتی اس پورے پیریڈ, پورے یوں سمجھے کہ اگر ان کے 180 ان کو جیسے کہ 180 دن ان کے اگر تعلیم ایام کے اگر ہوتے ہیں تو ان تمام ایام کو اگر ملا بھی لیا جائے تو پوری بخاری شریف مخصوص اس کے ابواب ہوتے ہیں. اب اگر کوئی اس موقع پر نیت کرنا چاہتا ہے کہ آج آپ کی موجودگی میں الحمدللہ موقع بہت اچھا ہے اور میں تو مشورہ دوں گا کہ کرنی چاہیے, یہ مشورہ دوں گا, تو یہ سوال میں ایک میری یہ بھی نیت شامل دی, تو یہ نیت اس طرح کر لی جائے کہ جو مجھے درجوں میں بخاری شریف کی حدیثیں پڑھائی جائیں گی وہ تو میں پڑھوں گا, اس کے علاوہ انشاءاللہ تعالی پوری بخاری شریف پڑھوں گا. یہ تو ہو سکتا ہے. یہ تو دوسروں کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ جو مطلب دور حدیث شریف نہیں کر رہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں پوری بخاری شریف ختم بخاری شرح کے ساتھ پڑھنا انسب ہے. احادیث مبارکہ شرح کے ساتھ پڑھی جائیں اور ترجمہ قرآن تفسیر کے ساتھ پڑھا جائے, عوام الناس کے لیے اسی میں عافیت ہے اور اساخرین کے لیے بھی اسی میں عافیت ہے. وہ جو علماء ماہرین جو ہوتے ہیں نا تفسیر اور شرح کے, تو ان کا معاملہ دوسرا ہے اور ہر عالم تفسیر اور شرح جانتا ہو یہ ضروری نہیں. الحمدللہ ہر سال اس طرح کے طلباء کرام ہوتے ہیں, پوری سیاہ ستہ کا مطالعہ کرتے ہیں. یعنی ہمارا جو تنظیم المدارس کے تحت چونکہ نصاب مقرر ہے کہ یہ ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے, اس کی شرح بھی کرنی ہوتی. اس کے علاوہ کئی طلباء ہوتے ہیں کہ جو پوری سیاہ ستہ مکمل الحمدللہ اپنے طور پہ مطالعہ کرتے ہیں. کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے, امتحان میں اچھے نمبر آ جائیں گے تھوڑا یوں نام ہو جائے گا میرا. یہ پھر یہ نیتیں جو ہے نا یہ فساد کی طرف لے جائیں گی. اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں گے, نمبر کہیں نہیں جاتے یار, تو مل ہی جاتے ہیں. جیسے وہ نہیں کہ مکان میں کھڑکی بنانے کا مسئلہ, کسی بزرگ نے کھڑکی کیوں بنائی ہے, وہ ہوا ہے اس لیے, تازہ ہوا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تم اگر یہ نیت کرتے کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے تو کھڑکی بنانا تمہارا کار ثواب ہو جاتا, ہوا کو کس نے روکنا ہے, وہ تو ضمناً آ ہی جانا ہے اس نے. تو یوں مطلب اچھا پھر بھی وہ نمبر اچھے لانا یہ کوئی گناہ کا کام نہیں کہ میرے نمبر اچھے آ جائیں اور میں اچھی پوزیشن میری امتحان میں ہو جائے, سب درست ہے. لیکن یہاں تھوڑا حب جہا پر نظر رکھنی پڑے گی, واہ واہ کی خواہش پر نظر رکھنی پڑے گی. یہ ہے تھوڑا. پھر یہ کہ اگر اپنی توقع کے مطابق نمبر نہیں آئے تو یا پھر اپنے آپ کو سنبھالنا بہت ضروری ہے, ورنہ وہ ممتحن پر بدگمانی سیدھے سیدھی جائے گی کہ یہ ممتحن میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. یہ تو فساد عظیم کھڑا ہو جائے گا اور غیبتوں کا بھی سلسلہ ہوگا اس میں. غیبت تو بات کی بات ہے, غیبت تو کہ وہ برائی اس میں ہو اور واقعی اس نے ناانصافی کی ہو, ورنہ یہ ہے تہمت کہ اس نے ناانصافی کی, جبکہ ہمارے پاس کوئی شرعی طور پر ثبوت تو ہے نہیں, صرف ہمارا قیاس ہے. تو یہ تہمت ہے جو غیبت سے بھی سخت ہے. اور یہ بہت ہی یعنی کہ ایک ایزیلی ہو جاتا ہے, اس کو آدمی ایزی فیل کرتا ہے, ہیوی نہیں لیتا, غیبت کو تہمت کو بول جاتے ہیں, بدگمانی کر جاتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے کوئی گناہ بھی کیا جرم بھی کیا. بہت بری حالت ہو گئی ہے ہمارے مطلب باطنی جو کیفیات ہیں نا بہت خطرناک حد تک بگڑ چکی ہے. تو اس کے لیے بس اللہ کرے کہ ہمیں کوئی ایسی توفیق مل جائے, اس میں اچھی صحبت بھی ضروری ہے, اس کا بھی یہی کہہ سکتے ہیں کہ فقدان ہے اس طرح کی صحبتوں کا جو ہماری باطنی اصلاح پر وہ صحبت جو نا ممد و معاون ہو, یہ اس کا فقدان ہے. اب اس میں یہ کہ ایسے موقع پر صحبت جو ہے نا وہ کتابوں کی صحبت بھی مفید ہے, اور باطنی اصلاح کے لیے مجھے تو سب سے زیادہ مفید جو ہے نا وہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کو اپنا استاد مان لینا بنا لینا. ذہن سے وہ قبول کر لیں, اب وہ قبول کریں نہ کریں ان کی مرضی, ہم نے تو مان لیا ہے ہمارے یہ استاد ہیں. تصوف میں باطنی اسلام میں ان کا جواب نہیں ہے. آپ احیاء العلوم کو مطالعے میں لائیں گے نا تو آپ کو یوں کئی جگہ محسوس ہوگا, ٹرائی کر لیں آپ, جنہوں نے پڑھی ہوگی ان کو تجربہ ہوگا, یوں لگے گا کہ یہ تو مجھے سمجھا رہے ہیں, واقعی میرے اندر ہی ہے, مجھے تو کہہ رہے. اب یہ کیسی وہ جیتی جاگتی کرامتیں ان کی تحریروں کی, ہماری وہ دل کھرچ کھرچ کر صاف کر رہے ہوتے ہیں. سیدنا امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی, اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائیے, نہ ملتے تو پتا نہیں ہمارا کیا بنتا. میں نے تو حقیقت میں عقائد میں خصوصیت کے ساتھ سرکار اعلی حضرت کا فیض اور باطنی اسلام ہے امام غزالی کا فیض. الحمدللہ امام غزالی مائنس نہیں ہو سکتے, ان کی کتب ہماری زندگی سے مائنس نہیں ہو سکتی. یہ اتنی پیارا انداز ہے ان کا اصلاح کرنے کا. اب تو ماشاءاللہ ہم نے تو جن دنوں یہ کتابیں دیکھی تھی اور اس وقت تو بڑی آزمائش ہوتی تھی, اب تو الحمدللہ المدینۃ العلمیہ نے اور مکتبۃ المدینہ نے یقین مانے حلوہ تھالی میں سجا کر دیا ہوا ہے. ہم کھانے والے بنے, ہم کھانے والے نہیں بن رہے, منہ کڑوا ہو گیا, جی نہیں چاہتا حلوہ کھانے کو. اور جن دنوں ہم نے کتابوں کو ہاتھ لگایا ہے, اب وہ فتح رضویہ شریف کو دیکھ لو, یہ سمجھنا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے, نہ اپنے پلے پڑے. اب وہ جس کو آج کل آپ قدیم کہتے ہیں, میں غیر مقرر جا کہتا ہوں کیونکہ یہ جدید بھی ظاہر آگے چل کر قدیم ہی ہو جائے گا. تو وہ اس میں پڑھنا اتنا مشکل تھا, ان سے مسئلہ سمجھنا اتنا مشکل, نہ یہ علماء ہوتے تھے جو مجھے سمجھاتے, میں ان کو پوچھتا رہتا, یعنی کہ پوچھنا بھی ایک یعنی کہ دشوار امر تھا. میں کتنی بار سفر کر کر کے مفتی وقار الدین صاحب کے پاس جاتا تھا مسئلے پوچھنے کے لیے, اور یعنی کہ وہاں 5C جاتی تھی ٹاور سے. ان دنوں میں شہید مسجد میں شاید ہوتا تھا, نور مسجد میں ہوتا تھا, شہید مسجد تو 5C میں شاید ون سائڈ سوا گھنٹہ لگتا تھا شاید اس وقت, اور سیٹ ملے تو نصیب, نہ ملے تو نصیب, خرچہ الگ غربت الگ. لیکن میرے کو ایسا چسکا تھا کہ بس میں, مجھے گنتی یاد نہیں ہے میں کتنی بار, میں کہہ سکتا ہوں میں سینکڑوں بار گیا ہوں. کبھی امجدیا جا کر مسئلے پوچھتا تھا, کبھی ان کے گھر جاتا تھا, اور شفقت بھی تھی, کبھی مانگ کے چائے بھی پی لیتا تھا. ان کے چائے بہت اچھی ہوتی تھی, ہاں ماشاء اللہ مجھے پسند تھی, کبھی کبھار ہمت کر کے اگر چائے پینی ہے مجھے. 22 سال ہلاتے تھے, کبھی انکار نہیں کرتے تھے. مفتی صاحب نے خود مقار الفتاوی میں 22 سال لکھا ہے کہ 22 سال تک میرے پاس آتے رہے, 22 سال تک آتا رہا. نہیں تو اب یہ آپ کو اب یہ ایئر کنڈیشن اور سب ملے ہوئے, آپ کی منتیں اب ہو رہی ہیں کہ سیکھو سیکھو سیکھو. ہماری کوئی منتیں کیا کرتا تھا, ہم منتیں کرتے تھے ہم کو سکھاؤ. تو ویسے ہی علم تھوڑی حاصل ہوا ہے, اتنا میں آپ لوگوں کے سامنے بول رہا ہوں, یہ علماء کی جوتیوں کا صدقہ ہے. آپ جب تک ان کی جوتیاں سر پہ نہیں اٹھائیں گے نا, اندر دل میں اترے گا نہیں, تنقیدیں کرتے رہو گے تو کچھ بنے گا نہیں. کہ آپ کی خوش آمدیں کرتے رہیں, آپ کو مناتے رہیں کہ یہ کتاب پڑھو وہ کتاب کرو یاد پڑھو, یہ تحفہ دوں گا وہ تحفہ دوں گا, ہم کو تو پلے سے ہی کرنا پڑتا تھا. تحفہ تو دور کی بات ہے, نہ کوئی اس لحاظ نہیں کرتا تھا. اس دور میں کیا تھا, مطلب ہمارے اس طرح کے تو ماحول نہیں تھے جو کوئی ترغیب دلاتا ہم کو, فضائل سناتا کہ یار یہ ثواب ملے گا وہ فضیلت ملے گی چلو یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں. یعنی ایک مسئلہ ایک بار تھا کہ وہ جب مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو میں نے پوچھا, ایک میرا مسئلہ اٹکا ہوا تھا, انہوں نے حل فرمایا, میں اتنا خوش ہوا. میں ویسے تھا کنگلا لیکن بہرحال اس دور کی بات کر رہا ہوں, میرے دوستوں کا ایک حلقہ تھا, فرینڈ سرکل تھا اس وقت. تو میں نے دوستوں کو بولا یار آج بس میرا مسئلہ حل ہو گیا یار. تو میں بولا چلو یار میں تم کو چائے پانی پلاتا ہوں. میں نے چائے اور ان کو آلو والے سموسے کھلائے تھے لے جا کر ہوٹل میں, کوئی بھی 2-4-5 ہوں گے میں کھلاؤں گا تم لوگوں کو. اور کیسے کھلایا, پیسے کون سی جیب سے نکالے یہ یاد نہیں ہے, ظاہر میں نہیں دیے ہوں گے پیسے, تو اس وقت کوئی تھوڑی پیری مریدی بھی نہیں تھی, میری دعوت اسلامی بنی بھی نہیں تھی اس وقت, پرانی بات کر رہا ہوں. یعنی اتنا الحمدللہ مجھے شوق تھا مسائل کا. جب تک یہ جنون کی حد تک آپ کو شوق پیدا نہیں ہوا نا, آپ کوئی علمی طور پر منزلیں طے کرنا بڑا دشوار ہے. کیونکہ ابھی تو زبردستی کا سودا ہے, زبردستی پڑھانا پڑ رہا ہے, اور چھٹی ہوتی ہے تو خوشی کے مارے پھولے نہیں سماتے. خوشی کا تو سچی بات ہے, جو علم دین کا جس کو واقعی درد ہوگا نا وہ رنجیدہ ہوگا کہ یار ہوئے ہوئے آج کہ میں تم یار میں کچھ علم دین حاصل نہیں کر سکوں گا, میرا یہ فارغ جائے گا دن. یہ جذبہ کہاں سے لائیں یار, یہ تو کہ کسی دکان پر بھی نہیں ملتا جب وہ آدمی مول لے لے خرید لے اس کو. تو آپ کو تو صحیح بولتا ہوں کہ اس وقت آسانی ہے, کنویں آپ کے پیچھے گھوم رہے ہیں, آؤ پیاسو مجھ سے استفادہ کرو. ایک وقت تھا کہ پیاسے کنو کے پیچھے تلاش میں مارے مارے پھرتے تھے, اب اتنی آسانیاں, سہولتیں, مفت کھانے کھلائے جا رہے ہیں, رہائشیں دی جا رہی ہیں, کیا کیسی کیسی فیسلٹیز دی جا رہی ہیں. یعنی غریب گوشت دیکھنے کے لیے ترستا ہے, آپ کو بکرے کا قورمہ ملتا ہے نہیں ملتا ہے, بغیر خرچے کے ملتا ہے, پھر بھی یار آپ لوگ نہیں پڑھتے یار, پھر بھی نہیں پڑھتے, کیا ہوگا آپ کا یار. ہمارے اسلامی بھائی بتا دیں کہ ایک اسلامی بھائی ہیں بےچارے اتنے غریب ہیں کہ وہ سال میں ایک مرتبہ قربانی کے دن جب آتے ہیں یہ گوشت کھاتے ہیں لوگ, باقی اس کی آمدنی ہی کم ہے, وہ ان کو پورا ہی نہیں ہوتا. تو اللہ کا کرم نہیں ہے آپ پر یار کہ آپ کو بیٹھے بیٹھے قورمے مل رہے ہیں, پھر بھی آپ پڑھنے میں اور سیکھنے میں اور سبق یاد کرنے میں ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں. نہیں کرو یار, ابھی موقع ہے, بڑے ہو جائیں گے پھر ٹینشن بڑھ جائیں گے آپ کے, ابھی آپ کی جوانی ہے, فائدہ اٹھانا, نو ٹینشن, نہ بال بچے ہیں نہ کچھ ہیں نہ کمانے کی فکریں, ابھی کر لو. ریاست کے یہی دن ہیں, بڑھاپے میں کہاں ہمت, جو کچھ کرنا ہے اب کر لو, ابھی نوری جوان تم ہو. ریاست کے یہی دن ہے, بڑھاپے میں کہاں ہمت, ریاست جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو, ابھی نوری جوان تم ہو, جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو, ابھی نوری جوان. ریاست کے معنی کیا, کون بتائے گا؟ بس غار میں بیٹھ کر ریاضت ہوتی ہے یا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کے ہوتی ہے؟ ریاضت کے معنی کیا؟ ریاضت کے یہی دن ہیں, بڑھاپے میں کہاں ہمت. چلو عبادت اور ریاضت آتا ہے نا, تو ریاضت کے معنی یہ ہو سکتا ہے کہ مالو سر, پیسہ, دولت, ریاست. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاضت کے معنی عبادت کرنا ہے, یعنی عبادت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کمزوری آتی. ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں تو ہو نہیں سکتی نا, اس شعر میں تو یہ اشارہ ہے, یعنی ابھی طاقت ہے. ریاضت مانے عبادت, مثال کے طور پر میں نے درود شریف پڑھا, یہ ریاضت ہو گئی, عبادت ہے نا. میں نے نماز پڑھی تھی ابھی عشاء کی, یہ ریاضت ہو گئی نا. تو اب یہ کیا بڑھاپے میں پھر وہ نماز, یعنی جس عبادت ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت, کچھ کرنا ہے اب کر لو, ابھی نوری جوان تم ہو. نوری فرشتے نوری مخلوق ہے ویسے, یہاں نوری سے کیا ہے, لبیک, نوری سے مراد لبیک. ایوی نے خبر یار بدے کی نئی خبر, نوری سے مراد کیا ہے, کون سا نور؟ مصطفی رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. کیا مطلب؟ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہزادے, انہوں نے یہ کلام لکھا ہے تو مقطع میں اپنا تخلص استعمال کیا جاتا ہے, یہ ان کا تخلص ہے. ماشاءاللہ, اے دنیا میں ان کے یہ تو ماہر ہے مدنی مذاکرے جو کا خاص ہے خصوصی عمومی ودے میں. ماشاء اللہ جواب درست ہے. وہ بھول گیا رکھنا جب میں 100 روپے دوں گا اس کو. سبحان اللہ. اس کو بھی دوں گا اور ان کو بھی دینا تھا. میں نے جیب کٹولی تھی لانا پوٹ گیا تھا اس کو بیچارے کو. آج انہوں نے کہا اچھی خاصی ہے کہ وہ آپریشن ہوا ان کا 50 ہے یار رکھے ہوئے تو تھے پتہ نہیں کس کے. نہیں ہاتھ کیوں دیں گے ان کی وجہ سے ہوا ہے. تو یہ بھی 100 روپے دے رہے ہیں آپ کو. میں بھی دے رہا ہوں انشاءاللہ. تو اور کون کون دیتا ہے پھر؟ یعنی اس کا مطلب روزانہ پھر آپ یہ فائرنگ کرتے رہیں گے پیسے ملیں گے. ایوب کو بھی دوں گا انشاءاللہ. انہوں نے جواب دیا نوری. یہ نوری کیوں کہتے ہیں ان کو یہ کوئی جانتا ہے؟ نوری تخلص کیوں رکھا انہوں نے؟ تخلص واٹ از نوری؟ ریاضت والا رہ گیا ابھی. یہ بھی ریاضت ہو رہی ہے یا اس وقت ہاں بھائی کل تو چھٹی ہے. وہ حاجی امین نے پیغام دیا ہے کچھ بھائی روزہ رکھنے کی ترکیب ہے. ششید کے روزے چل رہے ہیں سحری کی ترکیب. اچھا ہمارے طلبا کرام روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. واہ ہاں میں بھی حاضری دوں گا انشاءاللہ. کتنے اسلام میں شادی کریں گے؟ اس کا مطلب رات گئی. ہاں بھائی بپو ٹائم پوچھ رہے تھے مجھے. میں نے کہا آپ مجھے اشارہ کرتے نا جب ختم کرنا ہو. تو ابھی 10:30 ہو گئی ہے. صحیح ہے 10:35 کنفیوز ہے بھائی کہیں تو 10:35 میں. میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے. کاش اس کے مصداق ہوتے. مدینہ پاک کا ٹائم ہے 10:35. ہمارا پاکستانی ٹائم 12:35 36 تقریبا. ماشاء اللہ. اس شعر میں محنت کے معنی میں ریاضت جی؟ محنت کے معنی میں ریاضت. محنت کے معنی میں ریاضت کے لفظی معنی یہی ہوتے ہیں محنت. عبادت پر محنت کرنا. اب علم دین حاصل کرنا یہ بھی عبادت ہے. تو اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ ریاضت کے یہی دن ہے. علم دین حاصل کرنا بھی اس ریاضت میں شامل. اور کثرت نوافل کثرت تلاوت کثرت اوراد و وظائف یعنی عبادت میں محنت کرنا. کہ نماز تک روٹین وائز ہم پڑھتے ہیں یہ وہ محنت نہیں جس پر ہم ریاضت کا اطلاق کریں. اضافی طور پر جس میں مشقت اور محنت کی جائے. ماشاءاللہ. چلو 100 روپے تم بھی لے لو یار. کیا یاد کرو گے؟ اور اب بھی ہے کہ زلفوں کا اعلان بھی کرتے ہیں. اچھا زلف انشاءاللہ آقا کی سنت زندہ باد. ماشاءاللہ. چلو ایوب. اور وہ ہاں ان کو دو مل شعیب بھائی کو 200 ملیں گے. ایک آپ کے استاد صاحب کہتے شفیع کے دیکھو ملاقات بھی نصیب ہو گئی. نصیب ہو گئی یا ہو رہی ہے؟ ہونے کی امید ہے. ہونے کی امید ہے. ہاتھ خالی کر لو. خوش میں جو نہ ہو کیا نہ کرے. 200 روپے کما لیے تھے. مطالعے کی بات ہوئی ہے وہ مجھے محاورہ یاد آ گیا. میں بزرگ میں نیت ان کی کر لیتا ہوں. از خورداں را خطا از بزرگاں را عطا. تو چھوٹوں کا کام ہے خطا کرنا بزرگوں کا کام ہے عطا کرنا. بھی یہ محورہ ہے. حدیث شریف کا متن نہیں پڑھا میں نے. فارسی کا محورہ ہے. محورہ یاد کر لیں کام کا ہے. کبھی استاد صاحب زیادہ ہی بگڑے ہوئے ہوں تو یہ سنا دو تو شاید مسکرانے لگے. از خورداں را خطا از خورداں را خطا از بزرگاں را عطا، شاید یہی ہے، اگر اس میں بھی کوئی آگے پیچھے لفظ ہو گیا تو اصلاح. عبد الواحد فارسی جی، اچھا خرد مانے جوان، خرد و کلاں، خرد بڑا ہوتا ہے نا، از تفلاں خرد جی چھوٹے کو کہا، چھوٹے کو شاید ہے خوردہ رہا، اس میں فیروز اللغت میں پڑھا تھا، یاد پڑتا مجھے. محاورے میں از تفلاں را خطا، از تفلاں را خطا، از بزرگاں را عطا. اچھا از تفلاں را خطا، از بزرگاں را عطا، لیکن مجھے خوردہ لکھا ہوا یاد پڑتا ہے، دونوں درست ہیں ماشاء اللہ. تو یہ یاد کر لیں، موقع پر کام دے گا. اب اگر آپ بڑے ہو گئے سائز میں تو تفلاں جمے گا نہیں، تفل بچے کو بولتے ہیں. تو خوردارا تو سو سال کا بھی بزرگوں کے سامنے چھوٹا تو ہو سکتا ہے نا. اچھا یہ تحفہ مل گیا نا، کسی کو رہ تو نہیں گیا جن کو کہا تھا میں نے دے دیا. اب مطالعے کی بات چلی تھی تو وہ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ العربیہ پر الحمدللہ بیروت کی نئی کتابیں الحمدللہ آ چکی ہیں، اور حدیث، تفسیر، شرح حدیث، فقہ اور کئی موضوعات پر بیروت کی مختلف کتابیں آئی ہوئی ہیں. تو آپ سے عرض ہے کہ اس حوالے سے بھی ترغیب ارشاد فرما دیں کہ اس کی جو خریدنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول اور ترغیبات ارشاد فرما دیں. ماشاءاللہ ہمارے مفتی حسن صاحب بیروت تشریف لے گئے تھے اور ہیں، تجربہ کر رہے آپ کے سامنے، تو انہوں نے کتابوں کی اور یہاں لانے کے لیے یہ حضرات تشریف لے گئے تھے. تو اب بیروت کی کئی کتب یہاں مکتبۃ المدینہ عربی شعبہ تو اس میں آ چکی ہیں. اب پڑھنے کا شوق اگر آپ پیدا کریں، پہلے تو پتوں پر چمڑوں پر لکھا جاتا تھا اور ایسا شوق ہوتا تھا کہ کتاب میں چاٹ جاتے تھے، چاٹ جانا محاورہ ہے، اس طرح کی کتاب ہے کہ بڑے بڑے گوڈاؤن چاہیے جن کو رکھنے کے لیے، یہ پڑھ لیتے تھے. لکھنا اتنا دشوار، اب تو ٹائپنگ کمپوزنگ تو یوں ایک کھیل بن گیا بچوں کا. تو وہ لکھتے تھے وہ حضرات، وہ پڑھنے والے پڑھتے تھے، کس طرح باری باری پڑھتے ہوں گے، اور کوئی پریس تو ہوتے نہیں تھے. تو اب تو بہت آسان ہو گیا، تو کتابیں پڑھیے، موقع سے فائدہ اٹھائیے، اپنا کوئی ایسا جدول بنائیے کہ اتنی دیر میری اپنے جامعۃ المدینہ کی پڑھائی کا وقت، اتنی دیر یہ پرائیویٹ اسٹڈی، نجی مطالعہ. اس میں ان کتب کی اپنے اپنے ذوق کے مطابق آپ حاصل کریں، عربی میں پڑھنے کی عادت ڈالیں، سمجھ نہ آئے اپنے استادوں سے پوچھ لیں، اس کی عادت بنائیں، تو اس طرح آپ کی عربی بھی پکی ہوگی اور عربی سمجھنا آپ شروع کریں گے. انشاءاللہ اس میں فوائد آپ کو آگے چل کے بہت زیادہ ہوں گے. بابا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو المدینہ لائبریری ہے، تو اس میں عربی سیشن بھی بنایا، یعنی عربی کتب کا بھی ایک پورشن بنایا، جی ایک شعبہ ہے، اور ہمارے طلبہ کرام جو خاص کر دورادی شریف کے ہیں تو وہ وہاں سے بھی فیضان برکتیں حاصل کر سکتے ہیں، اور دورہ حدیث شریف میں بھی یہ شعبہ لائبریری بنی. ہاں یہ بھی کر لیں، جو خریدنے کی استطاعت رکھتے ہیں وہ حدیتن بھی لے لیں، حسب استطاعت تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کر کے، کیونکہ اب ہم یہ انتظار کریں کوئی ہم کو تحفے میں دے، یہ نہیں ٹھیک. سچی بات یہ ہے کہ پلے سے خرید کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں زیادہ ملیں گی، کیونکہ خریدنا نفس پر گرا گزرتا ہے. اب مجھے کسی نے بکرا تحفے میں دے دیا، میں نے قربانی کر دی، ٹھیک ہے وہ قربانی ہو گئی، لیکن اگر میں جیب سے خریدوں بکرا اپنی خون پسینے کی کمائی سے اور وہ رائے خدا میں قربان کروں، چاہے اس سے کم قیمت کا ہو، لیکن کیا اس سے میرے نفس پر بوجھ کتنا پڑا، خرچہ وہ نا، اس کا ثواب اپنی جگہ پر ہوگا. تو آپ کتاب خود خریدیں گے نا تو انشاءاللہ اس کے اپنے فوائد ہوں گے، کہ یہ رائے خدا میں خرچ کرنا یہ بھی آپ کا کار ثواب ہوگا. اور دوسروں کے مال پر نظر رکھنا یہ تو ویسے ہی اچھی بات نہیں ہے, اس کی تو مذمت ہے. دوسروں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ آئیے ڈھونڈ لیا لغت سے, از خرداں خطاؤ از بزرگاں عطا. چھوٹوں سے غلطی ہوتی ہے, بڑوں کا کام بخش دینا ہے. یہ لکھا از خرداں, یہ فیروز لغت ہے. از خرداں خطاؤ از بزرگاں عطا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مگر وہ را والا جو ہے نا وہ بھی معنی کے اعتبار سے درست ہے نا. رالف آئے گا, از آ گیا. ہاں آب زمزم کا پانی, اب پانی کہنے کی ضرورت نہیں ہے, آب زمزم کافی ہے. یوں ہے صلو علی الحبیب. سوالات ان کو بھی موقع ملے گا انشاءاللہ, ہے نا. خصوصی مدنی مذاکرہ بھی جب کر ہی رہے تو تھوڑی دیر کے بعد موقع کی مناسبت سے. ہیں سوالات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل. اچھا ان کے پاس بھی ہے جی. طلبہ کرام کے پاس بھی. اب تو طلبہ کرام کا تو ہر ہفتہ ہے انشاءاللہ مدنی مذاکرہ, اور عموماً خصوصی مدنی مذاکرہ بھی ہوتا ہے ہفتے کو. اب آپ آنے والے بنے. دوسرے شہر والے بھی ابھی ہمارے ساتھ ہیں اور اس وقت اسکرین پر بھی نظر آ رہے ہیں. اسلام آباد ابھی تک بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ, اور شاید کم بھی نہیں ہوئے ان میں, جتنے تھے شاید اتنے ہی ہیں. یہ سردار آباد آ گیا. اللہ اکبر ماشاءاللہ. مرکز الاولیاء میں بھی موجود ہیں اس وقت. الحمدللہ. یہ آن ایئر کیجیے, ہم سوال چلا رہے ہیں. ارے باپا جان, سید مقبول احمد اتاری دارال اسلام پنجاب پاکستان سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, میرا ایک ہی بیٹا تھا جو جامعہ المدینہ کا طالب علم, رمضان المبارک کو بیمار ہوا اور سات شوال المکرم کو سزائے الہی سے فوت ہو گیا. پیارے باپا جان, میرا اور کوئی بیٹا نہیں ہے, ایک بیٹی ہے. کیا میں اس کو وقف مدینہ کر سکتا ہوں؟ میرا ایک بھتیجا ہے جب سے پیدا ہوا ہے, وہ بیمار رہتا ہے, اس کے لیے دعا فرما دیجیے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے بچے کو غری کے رحمت فرمائے, اللہ تعالی اس کی بے حساب مغفرت کرے, آپ کو سب سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرمائے. صبر کیجئے, تو یہ بڑی ٹریجڈی آپ کے ساتھ, بڑے صدمے کی بات ہے اس طرح جوان بیٹے کو چلے جانا. اب یہ ماشاءاللہ آپ کے جذبات مرحبا کہ بیٹی کے لیے آپ کے جذبات ہیں, تو ان کو بھی آپ علم دین پڑھائیں, مدنیہ بنائیں, اور اللہ کرے کہ وہ اس کو کوئی نیک رشتہ مل جائے جب یہ اس کی اہل ہو جائے اور دونوں ہی وقف مدینہ ہو جائے, کیونکہ اکیلی تو وہ مدنی قافلوں میں سفر وغیرہ تو نہیں کر سکتی. اکٹھے مل کر یہ مدنی کاموں کے لیے جہاں مدنی مرکز بھیجے وہاں جا سکتے ہوں گے, جا سکتے ہیں. تو اچھی نیت ہے آپ کی ماشاءاللہ. مدینہ مدینہ بھتیجے کو اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عاجلہ نافیہ عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دل سنت کے بارگاہ میں عرض ہے کہ ویسے تو ہمیں حدیث مبارکہ کا احترام کرنا چاہیے اور کرتے بھی ہیں الحمدللہ عز و جل. بعض اسلام ہے بھی, اور ایک طبقہ ہے جو واقعی حدیث کو معتبر جانتا ہے اور اس کا احترام کرتا ہے. اب جو لوگ روزمرہ کی معمولات زندگی میں اس طریقے سے دورہ طالب علمی میں حدیثوں سے وابستہ ہیں, پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, تو اس میں کس طریقے سے اس کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے؟ ہاں, واقعی حدیثوں کا تو جتنا احترام کیا جائے کم ہے. اب امام بخاری علیہ رحمت اللہ الباری اور امام مالک اور ان کے نام تو سر فہرست ہیں حدیثوں کا احترام کرنے کے تعلق سے. ایسا ادب تو سچی بات ہے کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے, کرنا تو دور کی بات ہے. یہ انہی کا حصہ تھا, انہوں نے لے لیا. اب ہم کم از کم یہ تو کر سکتے جتنا ہو سکے کہ ہمارا لباس صاف ستھرا ہو جب ہم دور حدیث شریف پڑھیں, باوضو ہو, ذہن نصیب, خوشبو لگائیں اور اس کے ساتھ خوشبو و خضوع کے ساتھ سر جھکا کر بیٹھے ہیں, توجہ سے سنیں اور احترام کے ساتھ مطلب اس کو سنیں. اب میں نے بھی آج جو یہ لباس پہنا ہے خلاف معمول ہے, میرے گھر نہیں پہنتا ہوں, اسی نیت سے پہنا میں نے. افتتاح بخاری ہے, میں حدیثوں کی کتاب ہے, میں نے یہی نیت کی تعظیم کی نیت سے میں نے یہ طلب پہن لیتا ہوں. یوں میں یہ پہن کے آیا الحمدللہ, اللہ قبول کرے مجھے, ثواب سے محروم نہ فرمائے. تو ہم جتنا اپنے سے ہو سکے کوشش کی جائے احترام کی. بعد ابا نصیب صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دو سوالات ایک ساتھ. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ حدیثیں تو ہم بہت ساری سنتے ہیں لیکن ان کو اپنی زندگی پر عملی جامہ پہنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سگے عطار ساقی بطاری کشمیر سے عرض کر رہا ہوں. میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے مرشد کریم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی اسلامی بھائی ایسا ہو جو علم والا بھی ہو, اس کو یہ علم بھی ہو کہ کیا گناہ ہے اور کیا نیکیہ ہے, اور اگر وہ گناہ پہ گناہ کرتا جائے, بے ادبیوں پر بے ادبی کرتا جائے, اب وہ اچھا بننا چاہتا ہے اور اس نے پہلے بھی گناہ کر کے توبہ کی ہو اور پھر وہ پھر سے گناہوں میں مبتلا ہو چکا ہو, اب وہ چاہتا ہے کہ وہ نیک بنے, اچھا بنے, اس کا باطن اچھا بنے, اس کا ظاہر اچھا ہو جائے اور وہ صاحب روحانیت بنے, اس کی دعائیں قبول ہو جائے, وہ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں اچھا بندہ بنے. براہ کرم مدنی فضل ارشاد فرما دیجئے کہ ایسے اسلامی بھائی کو کیا کرنا چاہیے, کس طریقے سے عبادت کرنی چاہیے, کس طریقے سے اپنے اللہ عزوجل اور پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا چاہیے. میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے کہ نیک اور اچھا بنوں اور آپ کی غلامی میں استقامت ملے اور میری بھی بے حساب مغفرت ہو جائے اور ایمان کی سلامتی کی دعا فرما دیجئے. حدیث پاک پر عمل کرنے کے تعلق سے کہ اس کی شرح بھی معلوم ہو اور پھر جس طرح اور آدمی نیک کام کرتا ہے تو اگر وہ ایسی حدیث پاک ہے کہ جو جس کا تعلق بندوں کی عمل سے ہے تو ضرور اس پر عمل کرنا چاہیے کہ جتنے بھی احکام ہیں شریعت کے وہ سب قرآن و حدیث سے ہی نکالے گئے اور یہ نکالنے والے اس کے اہل علماء ہوتے ہیں, ہر ایک نہیں نکال سکتا, تو ان پر جتنا ہو سکے بندہ عمل کرے. اس کے لیے صحبت ضروری ہے, عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرے. اسی طرح جو ابھی دوسرا سوال تھا کہ گناہ پر گناہ, توبہ پر استقامت نہیں ملتی وغیرہ, تو توبہ سے تو پیچھے ہٹنا ہی نہیں ہے, توبہ تو کرتے رہنا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے گناہ کا تصور نہیں ہے, معصوم ہے, سید المعصومین ہے, مگر روزانہ 70 یا 100 دونوں روایتیں مرتبہ استغفار کرتے تھے. استغفار کرنا یعنی توبہ کرنا, توبہ کرتے تھے, تو اس سے توبہ کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ جب معصوم ہو کر یہ توبہ کرتے تھے تو ہم کیوں نہ کریں, ہمیں تو واقعی اس کی حاجت ہے. تو اس لیے وہ توبہ و استغفار کرتا رہے, لیکن توبہ کے ارکان پر نظر رکھے. توبہ کے ارکان یہ ہے کہ جیسے کہ جو گناہ کیا وہ اس کا اعتراف ہو کہ یہ واقعی میں نے گناہ کیا, اور اس پر اس کا اقرار ہو, اس پر ندامت ہو, شرمندگی کی کیفیت دل میں ہو, اور یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم, پکی نیت ہو کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. تو یہ تین ارکان ہیں توبہ کے. تو یہ جب ارکان اس کے پورے ہیں اور بندہ سچے دل سے توبہ کر رہا ہے تو یہ توبہ انشاءاللہ اس کی قبول ہے. اب ایسی توبہ نہیں ہے, ہماری توبہ ایسی عام طور پر نہیں ہوتی، ہماری توبہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوتی ہے، نہیں ارکان ہم کو پتا ہوتے ہیں، اس کے سنے ہوتے لیکن اس کو یاد رکھنے کا اتنا رجحان نہیں ہوتا، کیونکہ اس پر ہم کو کوئی نمبر تو ملتے نہیں ہے، نہ کوئی ڈگری ملے گی، سند ملے گی، نہ کوئی تنخواہ ملے گی اس پر، تو یوں دنیاوی نفع چونکہ نہیں ہے تو اس لیے اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں جس پر ہماری توجہ ہوتی نہیں ہے کہ ہم اس کو یاد کریں اور اس پر عمل کرنے کے لیے پروپر طریقے سے ہم عمل کریں. جب تک پتہ نہیں ہوگا پروپر طریقے سے ہم توبہ کریں گے کیسے، جب پتہ ہی نہیں توبہ کس طرح ہوتی ہے، یوں کرتے توبہ خلاص، کبھی کان پکڑ لیتے کبھی ناک یوں کر لیتے، یہ ہو گئی توبہ، اور دل میں کوئی ندامت ہے نہ آئندہ نہ کرنے کا کوئی عزم ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو اس طرح مطلب ہے کہ سچی توبہ کرنے کی اگر سعادت ملتی رہے گی تو انشاءاللہ گناہوں کی عادت چھٹتی رہے گی. یعنی سچی توبہ کر لی اس کے باوجود معاذ اللہ پھر گناہ ہو گیا، پھر اسی طرح توبہ کرے، پھر اسی طرح توبہ کرے، تو کبھی تو استقامت مل جائے گی. لیکن اگر گناہ کرتے وقت توبہ کرتے وقت ذہن میں ہوا کہ میں بچ تو نہیں سکوں گا، میں تو یہ گناہ کروں گا، تو یہ توبہ نہیں ہے، بلکہ پہلے سے یہ ذہن ہونا کہ میں نے گناہ کرنا ہے اور توبہ کی، تو یہ اللہ تعالی سے ایک طرح کا استہزاء ہے، مذاق ہے. اس کو دنیاوی مثال سے میں یوں سمجھا سکتا ہوں کہ آپ نے کسی کو ہاتھ مارا اور بولا ویری سوری، لیکن گھونسے کے لیے تیار رہنا، ابھی گھونسا آ رہا ہے، سوری مٹھا کر کے رکھ دیا، تو یہ کون سا سوری ہے؟ سر وہ کہاں آپ آ، اس کا دل مطمئن ہوگا کہ آپ نادم ہیں. تو وہ میں نے وہ ایک مثال دی آپ کو. تو اللہ تعالیٰ کی جناب میں ہم توبہ کریں اور ذہن میں ہوگا یا اللہ ہم نے نافرمانی تو پھر کرنی ہے، ہم بچ تو نہیں سکیں گے، تو پھر یہ توبہ نہیں ہے. توبہ کرے تو یہ بالکل پکا ارادہ ہو کہ آئندہ یہ گناہ میں نے نہیں کرنا. تو آپ سچی توبہ کریں، ظاہر نصیب صلاح تو توبہ پڑھیں، دو رکعت عام نفلوں کی طرح دو نفل پڑھ لیں، توبہ کریں اور مدنی قافلوں کا سفر اختیار کریں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بالکل اپنے آپ کو ڈھال لیں، بارہ مدنی کام اپنے پر اوڑھ لیں. جب اس میں رچ بس جائیں گے نا مدنی ماحول میں، عاشقان رسول کے صحبت، ان کے قرب کی برکتیں ملیں گی، تو انشاءاللہ استقامت بھی ملے گی. عاشقان رسول کا قرب بڑی اہمیت رکھتا ہے. اب آپ بولے مدنی چینل پر میں سب سن لوں گا، بالکل سننا چاہیے، ثواب کا کام ہے، لیکن اگر آپ کے لیے ممکن ہونا تو آپ اجتماع میں بیٹھ کے سنیں، تو آپ کے گردا گرد جو عاشقان رسول ہیں، جو صالحین ہیں، نیک بندے، ان کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی. ان کے قرب میں دعا قبولیت سے زیادہ قریب ہوتی ہے، جلدی قبول ہوتی دعا، ان کی برکت سے گناہوں کا زنگ و میل دور ہوگا، روحانیت ملے گی. تو ہمیں نہیں پتا نا کہ کون کس درجے کا پہنچا ہوا ہے، ہمیں تو سب ایک جیسے نظر آتے ہیں، لیکن بعض ان میں بڑے خائف ہوتے ہیں، یعنی خوف خدا والے ہوتے ہیں، بعض اعلیٰ درجے کے عاشق رسول ہوتے ہیں. ہم اس کو خوف خدا والا کہیں گے جو ہمارے سامنے روئے گا دھوئے گا، ہم عاشق رسول اس کو کہیں گے کہ جو نعت شریف سن کر ہاتھ پیر اچھالے گا. ہم سمجھتے ہیں یہ عاشق رسول، یہ خائف خدا. یہ اس کی نفی بھی نہیں کہ یہ خائف خدا نہیں ہے یا یہ عاشق رسول نہیں ہے جو اس طرح رو دھو رہا ہے، وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ بھی اس نے جن ہے، لیکن جو رو نہیں رہا یا اچھل کود نہیں کر رہا، بیٹھا بیٹھا ہوا ہے، تو یہ بھی اس کی نفی نہیں ہے کہ یہ خائف خدا نہیں ہے. ہر ایک کے اپنے اپنے اظہار کا انداز ہوتا ہے. اچھا بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں لیکن ان کے آنسو نکلتے ہی نہیں. اچھا بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو ذرا سی کوئی بات سنی تو ان کے چہرہ تبدیل ہوا ہے، یعنی وہ ان کی آنکھوں سے آنسو ڈھلک جاتے ہیں. تو یہاں کسی کے اندر آنسوؤں کی کثرت ہوتی ہے، جن کے اس طرح آنسو ڈھلک جاتے ہیں اچھی بات ہے، اس میں بھی ایک قلبی کیفیت ہے اور رقت ہوتی ہے, لیکن یہ آزمائش میں بھی ہوتا ہے ایسا شخص کہ اس کو ریا کے حملے بہت زیادہ ہوں گے کہ لوگ بولیں گے کیسا عاشق رسول ہے, کیسا خوف خدا والا, ذرا سنتا ہے تو یہ رونا شروع کر دیتا ہے. یہ آزمائش ہے, کسی نے منہ پر تعریف کر دی تو پھنسے, ویسے دل میں یہ باتیں آئیں گی. بعض ہوتے ہیں جن کے آنسو کم نکلتے ہیں, نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے یا کم نکلتے ہیں, ان کو اس مقابلے میں آزمائش کم ہوگی. اچھا, پھر اس کے بارے میں لوگ غیبت بھی کریں گے کہ خالی این کرتا ہے, روتا تو ہے نہیں, ڈراما کرتا ہے. یہ کہنے والا تو جہنم میں اس نے تو چھلانگ لگا دی, اس کو کیسے پتا چلتا ہے خالی این کرتا ہے؟ رونے میں آنسو کب شرط ہے؟ بندے کا دل روتا ہے, منہ پر مسکراہٹ ہوتی ہے. یہ تو بزرگوں کے واقعات ہیں کہ کسی کو دیکھا کہ وہ سجدے میں رو رہا تھا تو انہوں نے فرمایا کاش یہ کہیں الگ چھپ کے رو رہا ہوتا. تو یہ ہمارے یہاں بدگمانی کا سامان تو ہمارے پاس وہ ہول سیل میں, تو یہ جو ہم نے بدگمانی کی نا, تو یہ کسی کے آنسو کم ہوتے, کسی کے زیادہ ہوتے, بعضوں کے بالکل ختم ہو جاتے ہیں, ان کو پھر علاج کرنا پڑتا ہے, آنسو نکلتے نہیں ہیں. یہ آنسو, یہ پانی آنکھوں کے اندر, یہ بھی ایک, اس کی بھی ایک مقدار جس میں انسانی کے لیے ضروری ہوتی ہے. اچھا, بعض ہوگا اس کا تعلق عمر سے بھی ہوتا ہے. آپ بچوں کو دیں, بچے یوں جھٹکے میں بالکل سیلاب آ جاتا ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کھینچی کھینچی کر کے ہنسنے لگتے ہیں, ابھی آنسو کچھ بھی نہیں ہوئے ان کے لگے ہوئے. ان میں کیا وہ ہے, عورتوں کی ٹنکی اکثر فل ہوتی ہیں آنسو کی, خالی مطلب وہ ریموٹ کنٹرول دکھانے کی دیر ہے. ساون بھادوں کی طرح آنکھیں برسنی شروع ہو جاتی ہیں, عورتوں کی طرح رونا یہ محاورہ بھی ہے. تو پھر عمر کا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ عمر کے ساتھ ساتھ بہت سارے تغیرات پیدا ہو جاتے ہیں جسم انسانی میں, تو اسی طرح مطلب یہ کہ پانی کی بھی کمی آ جاتی ہے, آنکھوں میں کم نکلتے ہیں. بوڑھوں کو تو خاص کر کے آپ نے نوٹ کیا, میں نے تو نوٹ کیا نا, بوڑھے بےچارے رو رہے ہوتے, بات بات پہ روتے, بعض بوڑھے آنسو نہیں نکلتے. تو اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ نہیں کہ یہ خالی این کر رہی ہے, رو رہے ہوتے لیکن نہیں نکلتے آنسو, کیا کرے بےچارے. آنسو بڑھانے کا ایک نسخہ ہے, وہ لکھا ہے مسور کی دال, مسور کی دال خوب کھائیں, یہ آنسو بناتی ہے مسور کی دال. لیکن آنسو کیوں بنوا رہے ہو؟ لوگوں کے سامنے واہ واہ کر کے روئیں تو لوگ کیا ہے, کیسا ہے راشی کے رسول ہے. اس لیے اگر مسور کی دال کھانی ہے تو پھر فیصلہ آپ خود کر لیں یہ کھانا کیسا. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ارشاد فرمائیے کہ ایک اچھا عالم بننے کے لیے یا ایک اچھا عالم بننے میں کیا موبائل فون کسی طرح کا رکاوٹ بن سکتا ہے؟ یہ بتائیں گے, ان سے پوچھ لیتے ہیں. بھائی اچھا عالم بننے کے لیے موبائل فون معاون ہے یا اسپیڈ بریکر؟ جو یہ ہمارے طلبہ کرام فرمائیں ہیں کیسے ریلیکس مل جاتا ہے موبائل پہ, اندر دو چار کلپ دیکھ لیں ادھر ادھر کے, داڑ داڑ داڑ ہو رہا ہے تو جا میں آتا ہوں, تو تھوڑا ریلیکس بھی تو چاہیے نا. تھوڑا ان سے جواب بھی لے لیں. اور سوشل میڈیا کے کئی ناظرین جو ہیں سلام کا کہہ رہے ہیں, علیکم وعلیکم السلام, دعا کا کہہ رہے ہیں, یغفر اللہ لنا ولکم ولہم بغیر حساب. اور ایک سوال بھی ہے, پھر اس کے بعد ان کا سوال بھی لے لیں گے کہ نگینے لگے امامہ شریف پہننے کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں, تو پھر اس کا جواب بھی لے لیجیے گے. لیکن ابھی فی الحال اپنا امامہ تو چیک کر لوں نگینہ ہے کہ نہیں ہے. نہیں, یہ تو جس کے سر پر ہے نا وہی ہیرا ہے ہمارا, بتاؤ اس کے بارے میں کیا عرض کروں. اچھا یہ بتائیے کہ یہ ابھی سوشل میڈیا کا کیا ہوا؟ ہاں یہ بھائی یہ بولو نا, اچھا عالم بننے کے لیے موبائل فون, سوشل میڈیا, وغیرہ یہ بہترین آلہ ہیں، زوردار دار زور علامہ صاحب بن جائیں گے اس میں. اے کون فیور میں ہے کہ یہ ان کے ذریعے اچھا عالم بن سکتا ہے؟ موبائل فون سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کرے گا اچھا اور بہترین عالم بنے گا. کون کون اس کی فیور میں؟ ایک بھی نہیں ہے. تو چلو سب موبائل فون جمع کروا دو، اچھا عالم بننا ہے نا اپنے آپ کو. تو ایسا جمع کرواؤ کہ اب وہ پھر ہاتھ میں نہ آئے اپنے. ابھی تو یہ ہاتھ کہہ دے کہ بابا جمع کرا کر آئے. ایک بھی ہے، ان کو سب کو پتا تھا کہ جس کا ہاتھ اٹھے گا شاید 100 روپے مل جاتے اس کی کھنچائی ہوتی، تو یہ بھی تو چانس تھا. لیکن 100 روپے میں یہ ہے نا ذرا مشکل پڑ جاتا ہے، مہنگا سودا ہو جاتا. ماشاء اللہ یہ سمجھتے ہیں نہیں، یہ تائید میں ایسا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا اور موبائل فون جو ہے نا یہ ہمارے بہت سارے مشاغل میں رکاوٹ ہے. خالی علم دین کا تعلق کیا، صلہ رحمی میں بھی رکاوٹ ہو گئی. ماں نے کوئی کام بولا میں لگ گیا اور ماں بیچاری انتظار میں سوکھ رہی ہے، اور پھر فون آ کے بیٹے کب لا رہے، ارے امی بھول گیا. اس لیے کہ وہ اس میں لگا ہوا تھا، باپ نے کام بھیجا دوا کے لیے بھیجا، دوا کا ٹائم ہی نکل گیا اور یہ لگا ہوا ہے. یہ ہے تو ہر طرح سے رکاوٹ. اسکوٹر پر چلتے میں تو کبھی کبھی میرے کو تو باہر نکلنے کا چانس کم ہوتا ہے. جب میں نکلتا ہوں کبھی باہر تو میں نے کئی افراد دیکھے، امام والے بھی دیکھے اسکوٹر پہ اکیلے جا رہے ہیں. یار یہ مطلب اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں ہے، اس طرح تو خدا جانے کتنے حادثے ہوتے ہوں گے. یار بابا آپ نے جس کو دیکھا نا وہ آپ نے اس طرح دیکھا، میں نے تو ایسا دیکھا ہی ہوں. میں نے دونوں شاید یہ برابر یاد نہیں، ہاں ایک ہاتھ سے دیکھا ہے ایسا تو یاد ہے. یہ ایسے بس وہ ویو جا رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں بےچارے کیا ہوگا. آپ پتہ ہے کیا چالاکی کی قوم نے، ہیلمیٹ ہے نا ہیلمیٹ، ہیلمیٹ کے اندر موبائل فون پھنسایا ہوا ہے اور یہ جا رہے بات کر رہے ہیں. اب یہ سمجھتے نہیں ہے کہ اس سے ان کو کتنا نقصان ہو سکتا. اطراف کا اب سمجھ نہیں آئے گی، ذہن منتشر ہوگا نا، مصروف ہو جائے گا. گھڑا آگے آ گیا، اسپیڈ بریکر آ گیا، کوئی گاڑی کھڑی ہوئی ہے، کوئی گزر رہا ہے، یا اسپیڈ برابر سنبھال نہیں سکا، کم ہو گئی، پیچھے سے کسی نے ٹھوک دیا. کئی صورتیں بن سکتی ہیں اور ہوتی ہوں گی. یہ شاید ہو سکتا ہے یہ روزمرہ کا معمول ہوگا کہ اس وجہ سے حادثے ہوتے ہوں. ڈرائیور چلا رہے ہوتے ہیں، کار والے سن رہے ہوتے ہیں، سب لگے ہوئے ہوتے ہیں. اب تو پابندیاں بھی ہیں قانونی طور پر لیکن عمل نہیں ہے. تو یار یہ پھر یہ ہمارے طلبہ کرام، یہ تو میں ایک عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ اب شاید آئندہ امت کو اچھے علماء، اچھے مفکرین اور اچھا دماغ نہیں ملے گا، شاید اچھے سائنسدان، اچھے ڈاکٹر شاید جیسے اب ہیں. کیونکہ اب وہ جو 40-35-40 کے جو ہے نا وہ تو اتنے نہیں ہوتے سوشل میڈیا کی طرف، لیکن جو جوان طبقہ ہے نا، جوان طبقے کی کوئی عمر کی قید نہیں ہے. ایک دن کے بچے سے لے کر، مبالغہ کرتا ہوں، ایک دن سے کے بچے سے لے کر وہ جتنے ٹین ایجر ہیں نا، ان کی تو خاصی تعداد مبتلا ہے. ٹین ایجر یو نو ہے، یہ تو سمجھ آتی ہے نا ٹین ایجر، یہ بھی سب کو نہیں آتی سمجھ. ہاں بڑے یار اچھے لوگ ہیں یار، یہ ٹین ایجر نہیں سمجھتے. میں سیکھ گیا ہوں ٹین ایجر یار، نگران شورا سے سن سن کر. ٹین ایجر کہتے ہیں 13 سے 19 سال کی عمر تک، جس کے وہ جیسے 13, 14, 19 تک 19، تو یہ سارے ٹین ایجر کہلاتے ہیں. یہ مطلب بہت نازک عمریں کہلاتی ہیں. تو یہ ٹین ایجر جو ہے نا، جن کی عمریں نازک ہیں، ان میں ابتلا بھی بہت ہے، اس کا بہت زیادہ ابتلا ہے. تو پھر آگے بھی کچھ ہے، مطلب بعض تو بوڑھے بھی اس میں مبتلا ہے لیکن ان کی تعداد کم، ادھیڑ عمر والوں کی تعداد کم، ابتلا ہے ان کا بھی لیکن نسبتاً کم. جوان بہت مبتلا ہے، تو جوان ہی تو معاشرے کی تعمیر کرتے ہیں. بوڑھے تو اب کیا بوڑھے ہوگا، ابھی ان قریب جوانوں کے لیے جگہ خالی کر دیں گے. جوان ان کی جگہ سنبھالیں گے, یہ دنیا سے بےچارے ان کو جانا پڑے گا, سبھی کو جانا پڑتا, جوان بھی چلے جاتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ اچھے عالم بننا چاہتے ہیں تو کم از کم اپنے اس علمی دور میں اس سے جان چھڑا لیں. اب اگر نہیں جان چھڑا سکتے, واقعی نہیں چھڑا سکتے, تو کم از کم اتنا کریں, ایک مشورہ ہے. اول تو جان چھڑانے ہی کا فرسٹ آپشن تو جان چھڑانا, اس پر ہاتھ رکھیں گے فائدہ اٹھائیں گے, ورنہ سیکنڈ یہ کہ پھر یہ کہ وقت بے وقت اس کا استعمال نہ کیا جائے, اس کو آف رکھا جائے. اور کوئی ایسا وقت فارغ پورے دن میں کوئی آدھا گھنٹہ یا 12 منٹ 25 منٹ یہ آپ فکس کر رہے ہیں کہ اس دوران اس کو استعمال کرنا ہے. اس کے علاوہ کوئی صلہ رحمی کی ضرورت پڑ گئی یا واقعی اپنے استادوں سے مسئلہ پوچھنے کی حاجت ہوئی تو اس کے لیے استعمال کریں. یعنی کوئی یہ تو خود بھی بندہ سمجھ سکتا ہے کہ ایک ایمرجنسی ہے یا اہم ضرورت ہے, اس میں استعمال کریں, ورنہ وہی 12-15 منٹ جو ہے نا وہ دن میں ایک فکس ہو, اس میں آپ کا یہ اون ہو, آپ اس کو استعمال کریں, انشاءاللہ آپ کی بچت ہو جائے گی. جی کرا کر کے اس کو پھر 15 منٹ یا جو بھی آپ نے طے کیا 25 منٹ, اب 26 منٹ جیسا بھی اہم آپ کا کلپ ہے اس کو نہ دیکھیں, آپ کل پر رکھ دیں. اور جو بھی کلپ وغیرہ دیکھیں وہ بھی سب جائز ہوں, شرم گناہوں بھرے نہ ہوں اور فضول بھی نہ ہوں, کوئی کام کے ہو, بعض کام کے ہوتے ہیں, اس کا انکار نہیں ہے. امیر السنت سے عرض ہے کہ یہاں پر یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ یہ بھی کیا وسوسہ ہے یا واقعی ٹھیک ہے کہ جیسے آپ نے یہ فرمایا نا تو کام کا کلپ, تو اکثر یہی شیطان ذہن میں ڈالتا ہے, یہ واقعی صحیح بھی بات ہو کہ اپنے طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں, دنیا کی معلومات حاصل کر رہے ہیں, مختلف باتیں ہم سن رہے ہیں, تو اس سے ہمارے علم کے اندر اضافہ ہوتا ہے اور ہم فائدہ اپنے علم کے اندر حاصل کرتے ہیں. تو کیا واقعی ایسا ہوتا ہے کہ اس سے ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے یا یہ فائدے میں ہمارا نقصان ہو رہا ہوتا ہے؟ اصل وہ فائدہ تو دیکھو نا, بہت سارے کاموں میں فائدہ ہوتا ہے جس کو ہم ترک کرتے ہیں, چھوٹا فائدہ بڑا فائدہ. پھر یہ کہ بعض فوائد اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جس کے اطراف میں نقصانات کا جال بچھا ہوا ہوتا ہے اور وہ فائدہ اٹھانے جاتے ہیں نا تو ہم نقصانات میں جا پڑتے ہیں. تو یہ اس طرح کے فائدے ہیں کہ بعض واقعی فائدے ہوتے ہیں لیکن ان کی مطلب مقدار کم ہے, نقصان زیادہ ہے. اس کا کیا علاج؟ یعنی اس میں ایک نشہ سا چڑھ جاتا ہے, نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے تو یہ جی چاہے گا اگر چیک کروں کیا کیا آیا ہے, اب آپ یہ نفع یا نقصان ہے, پہلے آپ معلومات کے لیے ہی چیک کریں گے اس کو, لیکن نماز میں تو دل نہیں لگا نا, آپ اس سے دوستی کی تو پھنسے نا. اگر ٹائم ہی ایسا رکھا ہو جس کا تعلق ہی نماز سے نہ ہو تو کتنا مطلب ہے کہ بچت ہو جائے گی کہ بھائی 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ میں نے بس اس کو استعمال کرنا, جتنے سوتے پیغامات دینے سننے سب یہ اسی کے اندر نمٹانا, آپ کو ضرورت پڑی تو کل. تو ویسے جب یہ نہیں تھا تو کیا کرتے تھے؟ پہلے تو خط کے لکھنا کس کو اب بھی آتا ہوگا, خط پہلے خط لکھنا پڑتا تھا تو کون لکھتا تھا خط, سب چھوڑ ہی دیتے تھے نا, تو یہ بھی چھوڑ دیا جائے. تو یعنی ہے مطلب اس میں اپنے لیے آپ کی بھلائی کے لیے میں عرض کر رہا ہوں, ہمارے حال پر رحم کریں, امت پر رحم کریں کہ امت کو مستند علماء ملے, ذہین علماء ملے, ذہین مصنفین ملے, مؤلفین ملے, محدثین مفسرین ملے, تو ان سے جان چھڑا لیں. بعض بڑے باصلاحیت ہوتے ہوں گے ان میں کہ یہ بڑے کارنامے ان سے ہونے توقع ہوتی ہو, لیکن سوشل میڈیا کی وجہ سے ان کو بھی وہ دیمک لگ جاتی ہوگی کہ دماغ کو اسی میں یہ بےچارے آگے پیچھے ہو جاتے ہوں گے. مجلس جامعۃ المدینہ پاکستان کی طرف سے موبائل فون کے حوالے سے جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ ہر طرح کے جدید موبائل جس میں نیٹ کی سہولت وغیرہ ہوتی ہے اس پر پابندی ہے, صرف سادہ موبائل جس سے بات ہو سکے وہ بھی مغرب سے عشاء کے درمیان اس کی اجازت دی گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہمارے طلبہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جن کے پاس موبائل موجود بھی نہیں ہے یا جن کے پاس ہیں تو وہ بالکل سادہ ہیں. پوچھ لو. پوچھ لو. معلوم کر لیں. ہاتھ نہیں اٹھائیں گے جیسے پہلے کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا, جو ہاتھ اٹھا تو 100 روپے میں کہیں کھچائی نہ ہو جائے پوری. جو اصول بیان کیا گیا اس کے مطابق اگر. ہاں بھائی یہ بپو کی تائید تصدیق عملی طور پر تصدیق. ہاں یہ باپو نے جملہ تو بڑی تعداد بول کے باپو آزمائش میں بڑی ہے چھوٹی ہے تو یہ پتا چلے گا. ہاتھ سب نہیں تو کس کس کے پاس موبائل نہیں ہے, نہیں والے بڑی تعداد نہیں ہے ان میں, باقی تو اب ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. مرکز الاولیاء چلتے ہیں, دکھائیے مرکز الاولیاء. ارے اسلام بھائی سب اسکرین کی طرف ہوتے ہیں, مرکز الاولیاء ذرا کیمرہ نیچے کریں. یہ تو بند کر دیا, ان میں بھی ہو سکتا ہے کوئی چالاکی کر رہا ہو. نہیں بند کر دیا, کسی کے ساتھ موبائل فون نہیں ہے, مرکز الاولیاء والا ہاتھ اٹھایا تو یہ ہو سکتا ہے یہ ہو کہ اس وقت جیب میں نہیں ہے میرا تو جمع ہے. ایسا نہیں ہے, آپ کے ملک میں اور موبائل فون آپ کے استعمال میں نہیں ہے مراد, یہ کہ آپ کے پاس نہیں ہے نہ کہ وہ یہاں جمع کرانا مراد. اب ایک ہی ہے جس کے بعد موبائل فون نہیں ہے. اچھا اور ہیں چند تو یہاں والے تو دیکھو یہ توریے شاہ تو سب آگے پیچھے ہوئے, مرکز الاولیاء تیار ہو گئے. توریے ہر صورت میں جائز نہیں ہوتا, توریے کے بھی اپنے مواقع ہوتے ہیں. ایسا نہیں کیا کرو یار, یہاں کے سب بات ختم ہو گئے الا واحد. اب ان سے بھی پوچھ رہے مرکز الاولیاء والوں سے پیچھے چند ہے کہ بیٹے توریا نہیں یار, یہ توریا کا موقع نہیں تھا یہ, بلکہ اس طرح بے موقع توریا کرنا. کوئی فتنے کا خوف تو نہیں تھا کہ اگر یہ توریا نہ کرتے تو کوئی شرن یا اخلاق کا نہیں, یعنی کوئی ایسا نقصان تو نہیں تھا. موبائل فون رکھنا کوئی کارے گناہ نہیں ہے نہ معیوب ہے. مدنی چینل کے ناظرین, یہ مدنی مذاکروں میں بعض اوقات جو مدنی پھول بیان کیے جاتے ہیں اس کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں. پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں یہ کال آئی تھی, یہ چل نہیں سکی تھی, موضوع اس میں گالیوں وغیرہ کے تعلق سے تھا, اس کی مذمت بیان کی گئی تھی, اس پر یہ کال آئی تھی, ہم آپ کو سنا رہے ہیں. ہاں بھائی وہ بہار شریعت میں یہ مسئلہ نکلا بھی کہ بلا حاجت توریا کرنا جائز نہیں ہے, تو جنہوں نے توریا اگر کیا کسی نے تو وہ توبہ کرے. اچھا تو اب یہ کہ یہ تو سادہ موبائل یعنی مطلقاً موبائل کی بات ہوئی. اچھا اب سادہ بوسوں کے پاس آپ نے کہا بڑی تعداد, سادہ موبائل ہی کی اجازت ہے. اجازت ہے وہ ٹھیک ہے, عمل تو سب کریں ضروری تو نہیں ہے. تو اچھا اب یہ بتائیے کہ کس کس کے پاس وہ سادے کے علاوہ کا موبائل ہے, وہ آپ زیادہ سمجھتے ہو کہ سادے کے علاوہ کون سا ہو سکتا ہے. نہیں کس کس کے پاس سادے اگر میں غیر سادہ اگر سمپل سا سوال کر لوں. اب سمپل سا سوال یہ بھی ہے کہ جس کے موبائل میں نیٹ کام کرتا ہے. اچھا کس کس کے موبائل میں نیٹ کام کر سکتا ہے, کرتا ہے یا کر سکتا ہے. ہاں کر سکتا ہے, ابھی میں تو نیٹ نہیں تو ابھی تو حاجت کے بغیر توریا تو پھر وہ بھی سن کر سکتا ہے. نیٹ والا موبائل سادے میں بھی نیٹ کام کرتا ہے. چلو ارے جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ سمجھ رہے ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں. ہاں میرے کو بولنا نہیں آتا یار, میں بھی انہی میں سے ہوں نا, وہ ٹین ایجرس میں نہیں ہوں نا. تو آپ بتائیے کہ یعنی یہ وہ ہیں کہ جن کے پاس وہ سادہ موبائل ہے یہ نہیں. اچھا وہ سادے کے علاوہ کا نہیں, ہاتھ اٹھائے کیا گناہ تو نہیں ہے سادے کے علاوہ رکھنا. بڑی اور چھوٹی تعداد کا فیصلہ کون کرے گا؟ ابھی تو یہ مٹھی بھر ہے. جامعات المدینہ میں تو ہمارے پاس ہزاروں ہیں طلبا کرام, اصل ان میں بھی بعضوں نے مروت میں ہاتھ نہیں اٹھایا ہوگا شرم کے مارے, میرا غلط گمان ہے, یہ شرمائیں گے. تو اس صورت میں اب یہ کہ قانونی بنا سکتے ہیں آپ اور کیا کر سکتے ہیں, مرغا تو بنا نہیں سکتے. بڑے بڑے ہیں نا اس میں, بڑے بڑے ہیں یہ, بڑے درجے کے طلبا ہیں, بڑے درجے چھوٹوں کے پاس تو دو تو ہوں گے نا. یہ بھی ڈبل دیکھ کر یہ بھی ہوں گے تو لگ بھی یہی رہے. ہو سکتا ہے کہ مجلس کے اسلام بھائی جب کارکردگی لیتے ہوں, ابھی بھی آپ نے اتنا سمجھایا اس کے بعد کچھ فرق پڑا ہے, تو اس اعتبار سے بھی کئی مفاہیم نکال کے خود ہی, بعض ہفتہ وار بھی ہیں, بعض گھروں پہ کسی اور کے یہاں رکھے ہوتے ہیں اور جب جب ان جانا ہوتا ہے تو یوز کرتے ہیں, عام طور پہ یوز نہیں ہوتا, جامعہ میں پاس نہیں رکھتے ہیں, اس طرح کی کیٹیگری بھی ہیں بہت سی. میں بھی سمجھ گیا ہوں کہ ان سے موبائل فون نہیں چھڑا سکتے, کھانا چھڑا سکتے ہیں, پینا چھڑا سکتے ہیں, نیند چھڑا سکتے ہیں, یہ موبائل فون نہیں چھڑا سکتے. اس لیے میں نے 15-20 آدھا گھنٹہ کا میں نے اسی لیے مجبوراً میں نے بولا کہ میں نے کہا یار جب چھڑانے کا آپشن ہے ہی نہیں, ہم چھڑا نہیں سکتے ان کو, اب یوں تھوڑا جو یہ دے دیں ہم کو خیرات, چلو بھائی ہم آپ کے بالکل ہی تو نافرمان نہ بنے, تھوڑی بات مان لیتے کہ ہم آدھے گھنٹے سے زیادہ استعمال نہیں کریں گے, الا سخت ضرورت کا تو میں نے جن صلے رحمی یا علماء سے رابطہ مسئلہ پوچھنے کے لیے استادوں سے اس طرح کی میں نے عرض کیا آپ کو. اس میں ایک اور پرابلم ہے نا بابا, کہ جب اس طرح کے موبائل استعمال کرتے ہیں اور پھر اس طرح کی چیزیں ان کے جب موبائل فون میں آتی ہیں تو پھر بغیر تاثرات اپنے دیے رہ نہیں سکتے ہم, یہ بڑی مصیبت, ایک طرف کی طرف مطلب جھکاؤ ہو جاتا ہے, اس سے ہم رہ نہیں سکتے. اچھا اس میں کسی کے بارے میں اچھا کسی کے بارے میں برا کہے بغیر بھی ہم رہ نہیں سکتے, اور پھر ان کے متعلق تبصرہ کرتے ہوئے بھی ہم رہ نہیں سکتے, اور ذہن بھی منتشر ہو جائے تو اس کو بھی ہم بچا نہیں سکتے, اس میں زیادہ وقت لگتا ہوگا, یہ ساری چیزیں ہیں. ہاں اور پھر آپس میں گفتگو, وہ سنا تھا یار اس, وہ صحیح بول لیتا ہے نا, اس کو یہ نہیں بولنا چاہیے تھا, وہ نہیں وہ اس نے جو دوسرے نے جو کمنٹس دیتے نا وہ صحیح تھا, کیسا لیا اس نے نا آتو آت, یہ ساری چیزیں پھر آپس میں ہو تو پھر پاپا دوہرائی کیسے ہوگی. یہ مذہبی جو تحریری پیغامات وغیرہ بھی آتے ہیں نا, ان میں بھی کئی بار ایسا نوٹ کیا کہ کوئی ایک آدھ لفظ یا دو تین کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ جو وہ سارا مزہ خراب کر دیتے ہیں, اس میں آدمی تاثرات کیا دے, بڑی اچھی اچھی باتیں لکھی ہوتی ہیں, انہیں دعوت اسلامی کی حمایت میں لکھا ہوتا ہے یہ بھی دیکھا, لیکن کہیں ایسے مبالغے ہوتے ہیں کہ یہ فارورڈ کرنے سے نہیں ہوتا, میں نہیں کرتا فارورڈ, میں جب بھی, کیونکہ اب دعوت اسلامی کو اگر مجھ سے آپ زیادہ جانتے ہوں تو بات کر لیتے ہیں, یار مجھے پتا ہے کہ آپ جو بول رہے ہیں وہ اتنی آخر ایسا اس نے زن بھی کیا کہ بالکل ہی یعنی کہ جو ہمیں یعنی کہ جھوٹ کی کھائی میں گرا دے, تو یہ چلو غلط فہمی کی وجہ سے انہوں نے لکھا ہوگا ہم جھوٹ کا حکم نہ لگائیں, لیکن وہ فارورڈ کرے ایسا نہیں ہوتا, نہ کوئی داد دینے ایسا ہوتا ہے کہ شاباش بھی دے آدمی, یہ میں صحیح بولتا ہوں. ذرا مذہبی تحریریں بھی چلتی رہتی ہیں, مذہبی آرٹیکل خاص کر کے جو لکھتے ہیں نا, جیسے کالم نگار ہوتے ہیں تو اب لگتا ہے ان کو پتا نہیں کیا بولتے ہیں, یہ اس کا بھی کالم لکھتے ہیں, سوشل میڈیا کے کالم نگار بھی ہیں, اس کو بھی کیا یہی بولتے ہیں کالم نگار, کالم نگار ہی بولتے ہیں, اور یہ کالم بھی میں نے بعض اوقات پڑھے لیکن وہ بہت اچھا کالم جیسے وہ اپنے کو وہ کہیں کہیں کہیں ڈنڈی کہیں ڈنڈا یہ چل گیا ہوتا ہے, تو آدمی کیا اس کو آگے کیسے بڑھائے, یا بڑھائے تو کوئی حاجی حسان جیسے کو بڑھا دے کہ یہ سمجھ جائیں گے, عوام کو کیسے ایسا انداز کیسے اختیار کرے کہ جو عوام میں مطلب اس کو دبا دے آدمی, نہ میرا عوام سے کوئی اتنا رابطہ بھی نہیں ہے, میرے پاس تو کوئی 8-10-15 نمبر ہے وہ بھی مخصوص, لیکن ان مخصوص میں بھی مخصوص ہے کہ وہ ہر ایک کو ہر بھیجنا ضروری نہیں ہے کہ ان کو میں بھیج دوں, جیسے میں نے ابھی مثال دی آپ کو, ایک اغلاط ہوتی ہے بعض ہوگا تو شرعی اغلاط ہوتی ہے, بعض ہوگا کمپوزنگ کی بھول ہوتی ہے, اب وہ بھول بھی بعض ہوگا فاحش ہو جاتی ہے, اس کو بھی آگے آدمی کیسے بڑھائے, بعض ہوگا توجہ دلانی ہوتی ہے جس نے بھیجا اس کی, تو یہ نازک شاہراہ ہے کہ ہماری بے احتیاطی جو ہے نا یہ لاکھوں کو گڑھے میں ڈال سکتی ہے. اور ہماری یہ پھر یہ ہمارے کامنٹس ہیں نا, اگر وہ غلط لکھ رہا ہے غلط بول رہا ہے اور ہم نے صرف اتنا اس کو لکھ دیا مرحبا یا گلاب کا پھول بھیج دیا, تو یہ غلط کام کرنے والی کی ایک حوصلہ افزائی ہوگی, یہ مزید غلطیوں پر دلیر ہوگا کہ یار مجھے تو بڑے اچھے اچھے کمنٹس اور فلاں فلاں کے کمنٹس آ رہے ہیں. تو یہ اب اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات, یہ غلط کام پر حوصلہ افزائی بھی تو گناہوں میں ڈالے گی نا, جبکہ وہ واقعی وہ گناہوں بھرے کام میں حوصلہ افزائی کی تو ہے نازک معاملہ. تو کمنٹس بھی ٹھیک ہے, دل جو ہی ہوتی ہے کمنٹس سے, لیکن سوچ سمجھ کر ہی دے مرحبا ماشاء اللہ سبحان اللہ, یہ بھی سوچ سمجھ کر ہی بھیجے لکھ کر کہ یہاں اس کا محل ہے یا نہیں, اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. آمین. ابھی آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ مخصوص وقت ہو استعمال کا, اس کی بھی اگر کوئی نیت کرنا چاہے. ہاں مخصوص وقت میں استعمال کرنے کی نیت کا استاد صاحب فرما رہے ہیں, کوئی ہے ذہن بنتا ہے کتنا وقت کرنے کا ذہن بنتا ہے؟ ذہن بنتا ہو تو کھوٹا جھوٹا وعدہ تو پھر اب سمجھدار, سچا 100% ذہن بنتا ہو تو ہی مطلب آپ نیت کا چاہے تو اظہار کر دیں. ہاں پہلے پنجی تری جو نری نکرو, کتنی دیر کا بنتا ہے ذہن؟ 25 منٹ. 25 منٹ میرا خیال ہے بہت ہے, بہت ہے 25 منٹ تو بہت ہے, اتنا سب کو تھوڑی کام اس پہ مل جائے گا. اصل میں کسی کو کام ملتا نہیں ہے, ڈھونڈتے نہ ڈھونڈتا بھی تو ہے, لیکن یہ گروپ میں ہوتے ہیں, ان کا سب سے بڑا بیچاروں کا پرابلم یہ گروپ میں ہوتے ہیں. اب ایک گروپ کے اب یہ گروپوں میں انہوں نے اپنی ممبر شپ کروائی ہوئی ہے, باپڑے باپ اب اتنے ان کو بادوں کو آتے ہوں گے. اگر میں ہو سکتا ہے کہ جیسے میرا بھی کئیوں سے رابطہ رہتا ہے, لیکن مجھے ایسا گمان ہے کہ کئیوں کو مجھ سے بہت زیادہ آتے ہوں گے, کیونکہ یہ گروپوں میں اپنے گروپ میں ہی نہیں ہے, اپنا تو ایک ہی گروپ ہے, ایک ہی اپنا وہ حساب کتاب ہے دعوت اسلامی, اور وہ بھی ایک شورا دعوت اسلامی گروپ بنایا, دعوت اسلامی والوں نے تو ایسے ایسے گروپ بنا رکھے ہیں. شورا ضرور ضرور بولتا کہ میں دعوت اسلامی والا ہوں, مرکزی مجلس شورا کا جو ہمارا گروپ بنا ہوا ہے, آپ کے مدنیوں نے ایسے ایسے گروپ بنا رکھے ہیں مجھے جو اطلاعات ہیں. تو یہ اس میں داخل ہے سکے بنانے والوں نے گروپ بنایا. اچھا یہ اس میں داخل ہے, بیچاریوں کو کون رہنمائی کرے گا؟ باہر اتنے بنے ہوئے ہیں گروپ, یہ اس میں ممبر بنے ہوئے ہیں, تو ان سب کی طرف ان کو آتے ہیں تو کوئی چار چار چھ چھ منٹ کو کے ویڈیو کلپ آ رہے ہوتے ہیں. اب سب کو مدنی گلدستہ بھی تو نہیں بول سکتے ہم, سب دیکھنے ان کو, یہ سارا حساب کتاب ہے نا. دعوت اسلامی تو سمندر ہے, ہر طرح کا اس میں اسلامی بھائی ہے ہمارا, سب کی تو اتنی وہ پالش تو ہے نہیں. یہ ویسے موضوع چلا ہے تو میں حاضرین اور ناظرین دونوں کو عرض کر دوں, میں آپ کو عرض کروں کہ آپ کی پہچان ہے ایک دعوت اسلامی, آپ کا امامہ شریف, آپ کی نسبتیں, یہ ساری چیزیں ایک پہچان ہے. آپ کی تحریر بتا دیتی ہے, آپ کے کامنٹس بتا دیتے ہیں, آپ کی تنقیدی تحریر بتا دیتی ہے کہ یہ کون ہے, تو یہ بات آتی ہے دعوت اسلامی کے اوپر کہ دعوت اسلامی والے نے ایسا کہ آپ اس کو بولنے والے کو تھوڑی پتا ہے دعوت اسلامی والا کتنا ہے, اس کو نہ ہفتہ وار اجتماع میں آنے کی فرصت ہے, نہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کا ٹائم ہے, نہ یہ ہر وقت دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے صحیح طور پر وابستگی اختیار رکھتا ہے. تو مہربانی کریں اپنی تحریک کے لیے فائدے کی بات کریں, اور جو امیر سن ارشاد فرماتے اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق. آپ کو جو کال سنانی تھی ہم نے وہ ہم سنا رہے. سبھی اطار عبد المالک اطاری گجراوالہ سے عرض کر رہا ہوں. آج کے مدنی مذاکرے میں دانم گلوچ ہوش گوئی کے نقصانات سن کر میں بہت رنجیدہ اور پشیمان ہوں, اور توبہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ ایسا گناہ ایسی گفتگو نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ امیر علیہ السلام کو شاد و آزاد رکھے کہ وہ ہماری رہنمائی فرماتے رہے. سوشل میڈیا کے تعلق سے تھا مدنی مذاکرے کے اندر جو مدنی پھول بیان کیے گئے ہیں, تو ان سے ان کو جو اثرات انہوں نے لیے کہ میں پشیمان ہوں اس طرح کا انہوں نے اظہار کیا, توبہ کی انہوں نے گناہ بھری اس سے, تو سوشل میڈیا مطلقاً گناہ نہیں ہے. اب اس کے ذریعے اگر کوئی گناہ بھرے کلپ کی ترکیب کی ہے خود بولا ہے یا آگے بڑھایا ہے اب اس کے بھی توبہ بھی ہے کہیں تلافی بھی ہے کہ اگر اس نے واقعی کو ایسی فاحش غلطی تھی شرعی غلطی تھی اس کلپ کو آگے روانہ کر دیا ہے تو پھر اس کی توبہ تو اس طرح ہوگی کہ توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تلافی ہو کے اعلان کرے کہ میں نے فلاں فلاں کلپ چلایا تھا میں نے اس سے توبہ کر لی ہے جس کے پاس ہو مہربانی کر کے وہ ڈیلیٹ کر دے اس میں یہ یہ غلطی تھی یہ سب علماء کے مشورے سے یہ ترکیب بنا کر اس کی تلافی کرے سوشل میڈیا پر یہ بھی اپنا چلا دے پیغام سوشل میڈیا پر پیغام آیا کہ میں گروپ سے ایگزٹ ہو رہا ہوں یعنی گروپ سے باہر نکل ماشاء اللہ ماشاء اللہ اس طرح کے اچھے اچھے پیغامات بھیجیں انہوں نے کیا طے کیا بھائی 20-25-30 کن کتنے منٹ یا کوئی ایک ہاتھ اٹھ رہا ہے پہلے اٹھے تھے کچھ ماشاء اللہ کتنی دیر 25 منٹ صحیح ہے کم کی اجازت ہے بڑھانے کی اجازت نہیں ہے یوں ذہن بنا کر ماشاء اللہ چلو ہیں کچھ 10-12 ہو جائیں گے یہ بھی یوں کرتے ہیں مسکراتے ہیں کہ گھبرا رہے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا ہوگا نہ کوئی مرد کا بچہ نہیں ہے کہ یار بس میں خلاص ماشاء اللہ چلو کوئی ترک کرنے والا طارق کوئی طارق بھائی ہیں ڈنڈی والے کاف ویسے اس دور میں شاید موبائل ترک کرنے والے کو کوئی زاہد کو طارق کو دنیا کہہ دے تو کوئی تعجب نہیں طارق الموبائل کو گولڈ میڈل دیا جائے کوئی کوئی ہیں جن کے پاس نہیں ہے کس کے پاس نہیں ہے بالکل ہائی نہیں ہوتا واسطہ ہی نہیں پڑا یا اللہ ایک کھڑے ہو کر زیارت کروا دو یار جن کے پاس موبائل ہے ہی نہیں یار ہیں ایسے جو کتنے واہ یعنی کہ اس میں تعجب ہو رہا ہے اور ایک دور تھا کہ موبائل فون کا نام ہی ہم لوگوں نے نہیں سنا تھا یار پی ٹی سی ایل بھی اتنی مشکل سے ملتا تھا جس کی امتیازی پہلے تو موبائل فون والا یعنی کہ دھوکہ دینے کے لیے موبائل فون ایک دو لیے دے گا رکھتے تھے تاکہ لوگ سمجھے بہت بڑی پارٹی ہے مانگا ہوا کسی کا جیسے کسی سے ملنا ہے نا بڑے آدمی سے موبائل فون یوں نظر آوے اس طرح یوں اچھالتے ہوئے ہو کسی کا پیسے والا آدمی ماشاء اللہ ہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے ماشاء اللہ چلو ان کو یار اپنے عید ہی دے دیتے ہیں کون پہنچائے گا ان تک ہاں جی امی جی جائیں سر ہاں جی جائیں نہ نہ گھنا ہے وہ جائیں رتی نار نہ تک وزارے ودی نہ ہونے وجہ سوشل میڈیا کے پیغامات آ رہے ہیں 25 منٹ والے موبائل گروپ سے نکلنے والے الحمدللہ اللہ استقامت ماشاءاللہ اللہ استقامت آپ کا اپنا بھلا ہے میرا کیا نقصان ہے آپ کریں گے تو مگر یہی امت کا ایک درد ہے کہ اپنا نقصان ہے کہ امت جو ہے نا کرنے کے کام کرے نہ کرنے کے کاموں سے باہر آئے ورنہ اس کے ذریعے خرابیاں بھی اتنی ہو رہی ہیں ایک تو ہو رہی ہے بہت مزید گناہوں کے سلسلے چل رہے ہیں گندے کام ہو رہے ہیں کیا کیا ہو رہے ہیں امامہ شریف پر نگینے والا سوال بھی ہے اچھا جو درود شریف کی جگہ ایس اے ڈبلیو یا سلعین لکھنے کے ابھی ایک سوال آیا ہے سوشل میڈیا پر اور ایک سوال یہ آیا ہے کہ السلام علیکم اے او اے السلام علیکم اے او اے لکھنا یا سلام کے لیے صحیح ہے اللہ اللہ یہ تین سوال سوشل امام پر نگینہ امام پر نگینے وہ چھوٹے بچوں پر ہوتے ہیں اب ان کا امام ابھی کیا ہوتا ہے وہ سلا ہوا کپڑا ہوتا ہے پیس امام کی طرح بنا ہوا ہے خدا جانے وہ پورا باقاعدہ امام بندھا ہوا ہوتا ہے کہ جو بازار میں ملتا ہے یا خالی پیس بندھا ہوا ہوتا ہے تو چلو تو پھر اگر ہے وہ امامہ تین پیج ہیں اس میں تو امامہ تو ہو گیا یہ تو اب اس میں نگین ہے بچوں کے لیے لگاتے ہیں تو شریعت نے جس کو منع نہیں کیا ہم کیسے منع کرتے ہیں؟ ایک بچوں کی زینت ہے، بڑا بھی اگر نگینہ لگاتا ہے تو اس کی ممانعت تو میں نے نہیں پڑھی، جب تک یہ لباس شہرت میں اگر آ جاتا ہے اس طرح، شاید بڑا نگینہ لگائے گا تو لباس شہرت میں آ سکتا ہے کہ لوگ انگلی اٹھائیں گے. مگر اس کے بارے میں، نگینے کے بارے میں کہیں پڑھا نہیں، کبھی نہ سوچا ہے نہ علماء سے سنا ہے کچھ، اور لگا دیکھا بھی نہیں ہے کہ بڑے جو امامہ باندھتے ہیں وہ لگاتے ہوں. چھوٹے میں تو چل جائے گا، بڑوں میں ہو سکتا ہے کہ لباس شہرت کی تعریف میں آ جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ. بابا دیگر سوالات کے ساتھ ساتھ ایک سوال اور بھی جمع کر لیجئے گا. توریا کا آپ نے ابھی ذکر کیا تھا اور سوشل میڈیا پر ایک سوال آیا کہ توریا کیا ہے. اب یہ بھی سننے دیکھنے والوں کے لیے ایک نیا لفظ ہم نے بیان کیا ہے کئیوں کے لیے، یا تو آپ وضاحت فرما دیں یا آپ کے سامنے جو اسلام بھائی موجود ہیں وہ کچھ وضاحت فرما دیں کہ کسے کہتے ہیں، جس آپ بہتر سمجھیں. یہ ہمارے طلبہ کرام وضاحت فرما، جیسے تین چار سوال کر سکتے ہیں، کہ تیار وضاحت کرنے کے لیے دور حدیث شریف کا طالب علم ہے، دو تین ہاتھ اٹھا رہے ہم، وضاحت کرے نہ کرے وہ ایک الگ بات ہے. ماشاء اللہ، میں جن کا مطالعہ ہوگا نا وہ شاید کر لیں گے. سبحان اللہ، ان کو چائے بھی پلائیں گے. لو بھائی خوش بھی نہیں ہو رہے، پنجاب والے لسی پیتے سنا تھا، چائے نہیں پینی، پینی ہے نا یار، خوشی کا اظہار بھی نہیں کیا. نہیں اتنے یہ لگتا ہے کہ ابھی یہ بےچارے سیل اس کے ویک ہو گئے لگتا ہے. پھر خصوصی جب مدنی مذاکر آئے گا نا پھر میرا خیال بیٹری چارج ہو جائے گی انشاءاللہ. بس ان قریب انشاءاللہ منزل. یہ تین چار سوالات کے جوابات ہوا تو یہ کا پھر سوال آیا، چار پہلی کرتے ہو نا یار بلا جاتے ہیں. توریا تو آخری میں سوال ہوا نا. جی بابا یہ دوبارہ اس کی توریا مانے پہلو دار بات، وہ بہار شریعت جلد تیسری پیج نمبر 518 مسئلہ نمبر 2. توریا یعنی لفظ کے جو ظاہر معنی ہے وہ غلط ہیں مگر اس نے دوسرے معنی مراد لیے جو صحیح ہیں، اسی کو پہلو دار بات بھی بولتے ہیں. ایسا کرنا بلا حاجت جائز نہیں، اور حاجت ہو تو جائز ہے. توریے کی مثال یہ ہے کہ تم نے کسی کو کھانے کے لیے بلایا، وہ کہتا ہے میں نے کھانا کھا لیا. اس کے ظاہر معنی یہ ہے کہ اس وقت کا کھانا کھا لیا ہے، مگر وہ یہ مراد لیتا ہے کہ کل کھایا ہے، یہ بھی جھوٹ میں داخل ہے. یہ توریا، اور توریا کے معنی اور توریا کی مثال. یہ بھی بعض لوگ بات بات پہ توریا کر رہے ہوتے ہیں تو نہ کیا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مزید سوال دوہرا دیں آپ سلام کا بھی. اے او اے اجازت تو نہیں ہے اس طرح نہ، یہ سلام ہوگا، بلکہ جس کو پتا نہیں ہوگا وہ تو بالکل عجیب سا محسوس کرے گا کہ یہ ہے کیا. یہ سلام بھی نہیں ہے اور اس کی ممانعت کی جائے گی. اسی طرح وہ درود شریف کا ایس وغیرہ لکھتے ہیں، اس کی بھی سوال تھا. جی ہاں یہ بھی درود شریف کا مخفف ہے، شارٹ فارم ہے. عربی میں بھی منع ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جگہ نام مبارک کے ساتھ سواد لکھتے ہیں، سلام لکھتے ہیں، اس کو بھی ناجائز اور حرام کہا ہے. تو انگریزی میں بھی یہ شارٹ فارم ہے, تو یہ بھی نہ کہیں. جب صلی اللہ علیہ وسلم انگلش میں جو لکھتے ہیں اس کا حکم کیا ہے؟ اس سے بھی منع کیا جائے گا, یعنی نہ لکھیں اس طرح کہ سواد نہیں ہے, عین نہیں ہے, اس کی بھی ممانعت ہے انگلش میں. ہمارے ہاں کتابوں میں رسالوں میں انگلش کے بھی رسالے جو ہوتے ہیں اس میں یہ درود شریف وغیرہ عربی ہی میں لکھتے ہیں جو مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوتی ہے. آپ بولو لوگوں کو یہ پڑھنا نہیں آتا, اب ظاہر ہم اس کے مکلف تو نہیں ہے نا کہ ان کو پڑھنا بھی سکھائے ان کو, یعنی درود شریف پڑھنا نہیں آتا, آیت پڑھنا نہیں آتی, قرآن پڑھنا نہیں آتا, اس نے انگلش میں ایجاد کر لیا, گجراتی میں ڈھال لیا, اس کو عربی میں جس طرح نازل ہوا نا اسی طرح قرآن کریم لکھا جائے گا پڑھا جائے گا. گجراتی میں لکھنا یا انگریزی میں قرآن کی آیتیں لکھنا یہ جائز نہیں ہے, گناہ ہے. نہیں آتا تو سیکھو, آپ کو تو نوٹیں گننا بھی نہیں آتی تھی ایک وقت کا, تو نوٹیں گننا سیکھ گئے نا, گننا بلکہ چھاپنا سیکھ گئے یار. تو ایک قرآن کریم ہی رہ گیا تھا جو آپ کو نہیں آتا اور سیکھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے, آپ کیسے مسلمان ہیں؟ سب سے پہلے سیکھنا چاہیے اس کو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ابن سجاد ابن ابو رجب. ابھی تک بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. سوال, وہ سوال یہ پوچھنا تھا کہ شجرہ شریف میں ایک فارسی میں ورد ہے, گردے منو گردے خانہ اے منو گردے زنو فرزندان منو گردے مالو دوستان منو سارے حفاظت تو شوید تو نگہدار باشی. اب اس میں تو شوید یا تو شوی یا تو شود تو نگہدار باشی, ان تینوں میں سے صحیح کون سا ہے؟ شود آیا تو شود تو تو شود شوید آئے گا, یا تو شوید. اچھا دال نے, اچھا تو شوی تو شوی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے مرشد محمد سجاد عطاری ضلع اٹک تحصیل اسکندار سے بول رہا ہوں. اللہ پاک آپ کی بڑی امشیرہ کو اور آپ کو صحت و عافیت والی عمر بالخیر عطا فرمائے. احمد شدید آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ جب ہم کلمہ شریف پڑھتے ہیں تو اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں, اور جب ہم اذان کہتے ہیں تو یہی کلمات میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں, تو اس میں کیا وجہ ہے؟ یہ ارشاد فرما دے میرے لیے اور میرے ماں باپ کے لیے. ایمان بالخاتمے کی دعا بھی فرما دے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اذان میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ایک ساتھ نہیں ہے, اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ہے, تو یہ عربی قاعدے کے اعتبار سے اشہد ان محمد رسول اللہ آئے گا. کہیں محمد رسول اللہ آتا ہے کہیں محمد رسول اللہ آتا ہے, تو یہ ایک عربی قواعد کے تحت ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا نام عبد المالک عطاری ہے, ضلع بہاول نگر سے بول رہا ہوں. کہ تو کیسے عالم دین بنایا جائے گھر میں؟ بتاتا ہوں بھی گھر میں اس کو عالم دین بنائے کیسے بنایا جائے؟ ہمارا میرا سوال ہے استاد فرماد مدنی پھول استاد فرماد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گھر میں سے ایک کو عالم دین کیسے بنایا جائے, اس تعلق سے مدنی پھول عنایت فرمائے. ہاں تو وہی نا کہ جامعت المدینہ میں داخلہ دلا دیا جائے عاشقان رسول کے جو بھی مدارس ہیں یا رسول اللہ کہنے والوں کے, تو وہ دیکھ بھال کر ترکیب سے کہ وہاں کا ماحول وغیرہ دیکھ کر وہاں داخلہ دلا دیا جائے. تو یہ ایک عالم دین بننے کا ایک راستہ ہے, اللہ کرے کہ وہ دل لگا کر پڑھے, نجی مطالعہ بھی کرے اور اتنا علم حاصل کر لے جو ایک عالم کے لیے ضروری ہوتا ہے, تو یوں وہ عالم دین بن سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر جامعت المدینہ آپ کے یہاں میسر نہیں ہے تو دعوت اسلامی کی آن لائن سروس بھی ہے جس میں الحمدللہ درس نظامی کروایا جاتا ہے, عالم کورس کروایا جاتا ہے. اس میں آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جا کر ساری معلومات, کسی حد تک معلومات حاصل کر سکتے ہیں, dawat-e-islami.net. مدنی اپنے آپ کے آفیشیل جو فیس بک کا پیج ہے اس پہ سوال کچھ اس کے مطابق میں کر لیتا ہوں اپنے انداز سے کہ عورت کا مزار شریف پہ جانا کیسا؟ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے منع فرمایا ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں تو حج کرنے والی کے لیے حاضری دینا قریب واجب ہے, تو بارگاہ رسالت کی حاضری اور ہے. اس کے علاوہ دیگر مزارات پر ایون سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف ہوا یا دیگر اولیاء کرام کے مزار ہوئے وہاں نہیں جا سکتی. آج کل تو سنا گیارہویں شریف میں گوس پاک کے دربار میں بھی یہاں سے عورتیں بڑی جا رہی ہیں, تو یہ اس کی اجازت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا اب ایک کال, اب ایک کال سنائیں گے. جی جی وہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے الحمدللہ عز و جل, دنیا بھر کی طرح کنڈولیار میں بھی آپ کی بڑی ہمشیرہ کے لیے دعا صحت اجتماع ہوا الحمدللہ, جتنے میں نے شرکت کی اور دعا بھی کی. ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی بڑی ہمشیرہ کو جلد از جلد مکمل شفائے کاملہ عطا فرمائے اور ان کے صدقے ہم سب کی بھی تمام بیماریاں پریشانیاں دور فرمائے. ابا اسلام بھائی تقبل اللہ تعالی. سوشل میڈیا کے ذریعے آنے والے جو ہیں اس میں والدین کے لیے دعا کا بھی آ رہا ہے, بیماروں کی دعا کا بھی آ رہا ہے اور سلام کا بھی آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. علیکم وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ آپ کے مریضوں کو, آپ کے والدین کو اور امت کے مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے, سب کی جائز مرادوں پر کرم کی نگاہ فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ